Nem vagy ár. Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegő, igyon kurva sok bor. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár nevű közéleti magazin első adása, a Bombagyár közösségi blogjának heti hangos fóruma. Négyen vagyunk a mai adásban, bemutatom Biget, repülőből kiugró légifegyverünk, Peti a biciklis elmebeteg, és Tomcat, aki Tomcat. Akkor én blogod még vagyok. Ne köszönj. Ha már senki sem köszön. Ja. Még köszöntem. Sziasztok, júzerek. Igen, csak leugadott téged a blogod, tehát ez ilyen top a műsor első adása. Az integetés nem hallják. Integetés? Hiába integetsz, és mosolyogsz. A bombagyár.hu oldalon leszünk majd megtalálhatók, hogyha elkészül a lap, ami valami miatt még nem készült, de nem tudom, ki lehet a híves. Én vagyok az a valami, igen. Ezben nem csak, hát azért van más dolgom is, de egy, mint tudjátok, egy nagyon szép kis kedves közösségi blog fog indulni hamarosan, amibe írni fogunk, hát végülis az egy blog, és ez lesz majd a bombagyár.hu oldalon megtalálható, és hát ennek lehet örülni. Majd újra másodszor. Ja. Jó, akkor kezdjük el. Gyakorlatilag egyébként a műsor annyi lesz, hogy híreket olvasunk, és elmondjuk róla a véleményünk, amit meg ti elfogadtok, és örültök neki. Mert nektek nincs sajátotok. Tehát ezt így adni kell a véleményt. Gyere dönteni egyébként. Négy különböző ember, megpróbálunk mindig négy különböző embert választani, és így lehet válogatni, hogy melyikünknek a legjobb a véleménye. Mi mind egyéniségek vagyunk. Igen. Én nem. Én külön állok. Na, mit tudom én, csináljunk valami műsort. Peti, mit szólsz hozzá, csináljunk műsort? Csinálhatunk, ha már így vagyunk. Az időt sokan. Nézzük, azért másfél óránk van rá, bár mondjuk ez egy, alapvetően ez egy podcast, ezt meg akar, ki akartam mondani ezt a szót, nagyon Mayer szó egyébként, egy podcast, ez a, amikor a hülye gyerekek csinálnak olyan műsort, hogy még egy iskolarádió se veszi át, akkor kirakják az internetre, és mi ezt nem lehet úgy hívni, hogy szerencsétlenkedünk a mikrofonnal, meg ilyenek, ez podcast, jegyezze meg mindenki. Én sokáig nem tudtam, hogy mi ez. Ilyen Mayer-ebb blogokon lehet látni podcastet, hát most már mi is egy Mayer blog vagyunk. Blog még nincsen, de podcast van. Kezdjük el a műsort. És ez egyébként szerintem még menőbb, meg előremutatóbb. Hát ez mert olyat csinálunk, ami még nem volt. Simán, ez olyan, mint a metrosexualitás. Senki nem tudta, hogy micsoda, ki is ment a divatból. Velünk is valahogy így lesz. Ez azt jelentette a metrosexualitás, hogy metrosexuális az, aki kezet mos ebéd után lényegében, de ezt nem a WC-be teszi, mint más normális ember, hanem hoz magával olyan kis kendőcskéket, és kenegeti magát, és így törölgeti a kezét. Na mindegy, most nem kezdjünk mindjárt buzizni. Azt hittem a BKV-soknak a szexuális szokása. Én egyébként egy évig kutattam, hogy ez mi a... Le lehet sípolni, lehet káromkodni. Lehet, na, persze. De a franc fog végigmenni a másfél órás podcasten, hogy lesípolgasson, úgyhogy nem mondják, hogy az meg. Akkor 18-as karika a sarokba, és ne hallgassd a hülye gyerek. 25-ös legalább. Na. Na. Akkor kezdjük első hír. Meg kell gátolni a militáns szervezetek létrejöttét, jelentette ki a Klubrádió Kontra című műsorában Somogyi Frigyes akadémikus. A Szövetség a Nemzetért polgári kör egykori tagja szerint erre fel kellene figyelniük a politikusoknak, és meg kellene akadályozniuk, hogy a Jobbik megalakítsa gárdáját. Solymosi Frigyes azt mondta, nem érti a Jobbik elképzelését, kitől féltik a hazát. Sem külső, sem belső ellenségek nincsenek, nem tudni, kitől akarják megvédeni a hazát. Hát túl azon, hogy ő Solymosi Frigyes, de hát az első hírnél ezt még el lehet ezért nézni. Azért képzeljétek el, hogyha lenne ellenség. Tehát akkor mekkora szarba lennénk. Tehát most így nincs. Teljesen magától fogy a népesség, butítják a magyart, veszik el a kultúrát, határon túli magyarokat is nem az ellenség bántja. Nem. Hát nem, csak a szerbek ütik. Egy kérdésem ennek. Hallott-e valaki arra, hogy Szövetség a Nemzetért polgári kör 1-2, melyik nemzetért? Igen, ez egy érdekes, lehet, hogy egy másik nemzetről van szó. Szerintem? Lehet, hogy ezt Irakban mondta el ezt a beszédet, mert ők már meg vannak védve. Lassan mi is megveszünk. Azt mondja, de itt mondottál miért is, mert ez a hír ez hosszabb, hogy felidézte, hogy a történelmünkben volt arra példa, hogy egy kisebb csoport, amely lőgyakorlatokkal edzette magát, veszélyes pártán nőtte ki magát. Ez most melyik? Szerintem melyik? Ennek ellenkezőjére is volt egyébként példa, tehát ez baromság. Nem, várj, ez mindig attól függ, hogy kire akarnak lőni. Igen, a másik fele az, hogyha most a nyilasokra gondol, akkor az be volt tiltva. Effektív, ők nehezen. A Leventék meg ugye nem alakítottak pártok. A kommunisták azok lőttek, például a Ságvári a csendőrökre. Hát persze. Tényleg elég veszélyes lett, bár ez nem gyakorlat volt. Tehát egyébként érdekes, mert a komcsik, meg ilyen pufajkások, azok lőgyakorlatokat végeztek, végül is lőttek. De akkor már párt voltak. És már párt, hát fordítva, nem tudták, hogy kell. Hát. Én ezt nem értem, ezt tehát a Solymosi akkor nem derül ki ez. Hát végül, de várjál, ő azt mondta, hogy félő, hogy csatlakoznak hozzá azok, akik aktívan vettek részt a TVCK az ostromában. Hát, sokkal lesznek akkor. Gondolom, akkor itt a baloldali politikai vezetésre és a rendőri vezetőkre gondol. Igen, lehet, akkor, tényleg, mert hogy belép. Ők voltak azok, akik aktívan elérték azt, hogy azt a székházat végre a helyére tegyék. Akkor valószínűleg... Nem tették a helyére, az a baj. Tehát. Nem sikerült. Bár megmondta azt is, hogy miért. Nagyon okos ám az a Solymosi Frigyes, hát nem véletlenül akadémikus. Ezzel meg is válaszolták, hogy ők kikre gondolnak, hogy kintől akarják megvédeni a hazát. Attól 20 embertől, ugye, akitől a rendőrök beszartam. Kb. 20 ember ostromolta a tévét, én ott voltam. Na mindig. Csak bízhatunk, hogy a magyar nép többsége nem hajlik a szélsőségekre, tette hozzá. Hát, jó kérdés, hogy meddig akarják húzni, feszíteni a húrt, tehát, hogy vagy mit nevezünk szélsőségnek, tehát még megmondom a véleményemet, mert nem tetszik valami, és akkor szerintem szélsőséges, mert... Igen, ne legyen véleményed, ne legyen véleményed. Ez egy ilyen szokás. Ezt tudod, mi ez? Na, szerintem olvasom tovább. Jó. Igen. Kozák Gyula szociológus szintén a Kontra című műsorban egyetértett a Solymosi Frigyes által megfogalmazott félelmekkel, mondván nem tudni, kitől kellene védeni a magyar hazát, amikor Magyarország a legerősebb katonai szövetség tagja. Szerinte a Jobbik által életre hívni szándékozott paramilitáris magyar gárda az 1923-24-es SA-ra emlékeztető szerveződés, arra utal a fekete egyenruha, a nyilas szimbólumok és a retorika tartalma. Kozák Gyula kifejtett, hogy meglátása szerint túl kevés szó esik a verbális, a szóbeli agresszióról, ami pedig könnyen átcsaphat a tetlegességbe, a fizikai agresszióba. Elégedetlen azzal, hogy a BTK jelentéktelen fizikai agressziót már büntet, eközben pedig kiheverhetetlen pszichikai sérülések mellett elmegy a büntetőjog. Na most ezt összeszedte, tehát az SA, biztos ez már volt 23-24-ben, mert Hitler, mintha akkor csukták volna le, jó, mondjuk, lehet, hogy volt, de ez a 23-24-es SA, ez nem a későbbi, fekete egyenruha, nekik barna volt, nyilas szimbólumok, ezt az SA-val összehozta, nem baj, és a retorika tartalma, a magyar gárda még egy büdös szót nem szólt. Lehet, hogy addig jó egyébként. Lehet, ez a baj, hogy ők ilyen csendes gyilkosok. Hát, igen, lopakodó, hát meg a magyar lopakodó kész. Hát. Igen, fejlesztették a fekete is, meg minden, és háromszög alakba kell csak állni. Hát, így van, csak így van. Hogy lelőjék. Na most érdekes, hogy szerintem a belső ellenség az szerintem az a lövöldöző rendőrség például, amik úgy ment, és úgy null fejbe a másikat. Azt az nem, az megmondták nekem, az jogszerű, kényszerítő eszköz volt, és teszem hozzá, hogy például Olasz Liszkán is ugye a Szögi Lajos támadott a cigányokra. Hát igen, a cigányok azok mérő, olyan igazából nincs, a cigányok, hogy ellenség az így erős, de azt, hogy amiz a vanda, amik úgy vannak, tehát ugye a Lázsa Lojdic is valami ufó verte meg. Ugye a Lojdi az, akit ugye polgárőként megtámadtak az aluljáróba. Igen, cigányok, tehát ugye most jó kérdés, hogy ezek mik? A bűnözők, oké. Okay, de... Egyetem értek, tehát azért nácik, ugye ezt lehetett olvasni a baloldali médiumokban, azért náci, mert hogy fekete az egyenruhája. Tehát innentől egyébként a kommandósok is nácik. De, sőt, de, az Inca Security de most, is de most náci. Akkor, sőt, az Inca Security egy felfegyverzett több ezer fős magához. Náci, akiket a zsidók vezetnek. Tehát azért ez nagyon emlékeztet az egyébként. Más. Attól ők nem félnek. Ja, hát jó. Mi igen, amíg ők vezetik. De mondom, tehát akkor most már fekete egyenruha náci. Akkor én már hallottam, hogy ugye barna ingesek, azok is a nácik, de a szürke ing is már náci. A zöld, azt ne felejtsd. És a zöld is náci. Ja, hát igen, a zöld azt hiszem. Tehát akkor innentől kezdve mit lehet csinálni. Tehát a rózsaszín az nem náci, mert az a piros ing az nem náci, mert különben nem aranyomnak csegevarát. Igen, igen, az azért. Azt lehet. Bár most kitalálják a végén, hogy a Garibaldi is náci volt, mert az is vörös ingeseket vezetett, mert mit tudom én. Ezek után már vége. Az is felkelő volt. Hát szóval akkor figyeljetek, akkor féljünk egy kicsit mi is. Figyelj, most félünk. Jaj. Ja. Egyébként érdekes, hogy a BTK jelentéktelen fizikai agressziót, meg a pszichikai sérülések. Most igazából pszichikai sérülés az a orvosa tartozik, aki kikezeli az illetőt. Nem, ő neki azzal van baja, hogy a jelentéktelen fizikai agressziót, tehát ez egyébként nem igaz, mert a jelentéktelen fizikai agresszió az könnyű testi sértés, és nem bünteti a BTK, hanem polgári peres eljárás lenne. Kivéve persze, hogyha zsidó újságírót ütnek meg a kapuajba. Szóval jelentéktelen fizikai agressziót büntetik, eközben pedig kiheverhetetlen pszichikai sérülések mellett elmegy a büntetőjog. Na most azzal például nem foglalkozik senki, hogy például az iskolai zaklatások, ami egy régi kedves szórakozás minden nemzetiségben a fiataloknak, hogy rászállnak egy gyerekre, és végig csesztetik 4 éven át, amiből aztán lesz egy teljesen befordult szerencsétlen hülye. Na, ezzel például a magyar pedagógia nem tud mit kezdeni, Amerikában erre már megvannak a módszerek, hogy hogyan válasszák le ezeket a kötözködőket, az egyik egy jobb sorsra érdemes később. Az ilyenekből lett a mai tanár, tehát nyilván ő nem igazán tud. Igen, de erre megvannak a pszichológiai, pedagógiai módszerek. Na ezt például nem vette észre Kozák Gyula szociológus, aki egyébként, ha jól kutattam utána az interneten, a csőcselék szót előszeredettel használja, mert csőcselék kutatással meg ennekkel foglalkozik. Nem, csőcserével foglalkozik és hirdeti magát. Persze szoláriumban dolgozik. Igen. Csőcserével foglalkozik, elírtek. Csak racsol. Hát egyébként most olvastam, hogy Angliában golyóálló, nem, pontosan késálló tegyeruhát adnak a diákoknak, mondvá, hogy ott nem az a késsellő. Egy cég elkezdte foglalkozni, és hát, erre mindjárt beszéltek, hogy hát ez félelemkeltés. Hát az elmúlt néhány hónapban mi 7 gyereket késeltek agyon az iskolákban, azért lássuk be, nem egy gyakori dolog, Európában legalábbis, Anglia az ugye még Európa. Hát a széle. A Bradford Eastern és London Néger megyerek között még talán van egy pár angol. Igen, az a nyugat végi pillanatkönyv feje. Igen. De hát most de a késálló mellénytől kell félni. Hát itt is ugye mi volt össze, be kell tiltani mindenféle olyan eszközt, amivel meg lehet akadályozni a gumibot hasson. Mert az a tüntetése nem vehetsz, hogy golyóálló mellényt, páncélruhát, sisakot, meg gázállarcot, mert nem szabad. Mert akkor nem tudod hatékonyan megverni. Hát így van, akkor drága kidobott adóforintokból vásárolt engedélye, de nem rendelkező gumilövedékkel nem tudnak jól szemelőni. Ciki. Na jó. Értetlenséget és felháborodást váltott ki a szlovákiai magyarság körében Robert Fico miniszterelnök kijelentése Turód-Szentmártonban, ahol a Matica Slovenska kulturális szervezet vezetőit arra biztatta, hogy fejtsenek ki az eddiginél aktívabb tevékenységet a nemzetiségi szempontból vegyesen lakott déli ország részben, majd így folytatta, követelni fogjuk az államnyelv ismeretét a hivatali érintkezés során, méghozzá kivétel nélkül, szögezte le. Na most kitől követelik a kuncsaftól, vagy aki bennül a hivatalban, mint ügyintéző? Tehát ez így most kevés. Az EU-ban mintha lenne egy ilyen törvény, hogy mindenki a saját anyanyelvén nyújthat be bármit. Tehát elmegyek Portugáliába, és azt mondom, hogy csókom, jöttem befizetni a parkolódíjat, akkor az kutya kötelessége a hülye portugálnak érteni. Jó, de érti, Robert Fico az a kakas a szemétdombon. Nála ez nem így van. Még. Mert még van szemétdombja. Igen, ami vissza nem vesszük. De egyébként megint... érdekes, mert akkor most ők beléptek az EU-ba, vagy nem? Tehát úgy gondolt, hogy beléptek az EU-ba. Fico az nem? A Fico nem lépett be. Fico nem lépett. Nem is kell, tehát alapvetően. Igazából nem is hiányzik onnan, de igazából furcsa ezek ez a kicsit ugye a kisantant, mint ami létezik. Tehát ezt úgy nyugodtan büszkeben nem fogják föl, hogy megint beléptünk egy olyan szövetségbe, tulajdonképpen az ellenségeinkkel vagyunk egy rakással, mint annak ide a másik világháború előtt, ugye ott akkor a németek fogtak össze bennünket, az érdekes volt, most az EU fog össze bennünket, és hogy fújunk egymásra, ezek pedig néznek. Hogy mi fognánk már össze? Nem minket fognának. Ismert a történetet egyébként, amikor ez állítólag megtörtént, hogy a Time magazin riporter oda ment a magyar nagykövethez, mikor az ugye beadtuk a hadüzenetet az Egyesült Államoknak, és oda ment hozzá, hogy hát mégis hol van ez a Magyarország, meg micsoda, meg hogyan. És így, hogy is volt a történet? Azt mondja, hogy mi az államformája? Szent királyság. És ki a király? Nincs király. Hát mi van? Hát kormányzó van. Ki a kormányzó? Horthy Miklós tengernagy. Ezek szerint önök tengeri nagyhatalom. Nem, nincs tengerünk. Ez érdekes. Akkor mit akarnak a háborúban az Egyesült Államoktól? Területi követeléseik vannak? Nem. Valakivel szembe van? Persze, Romániával, Csehszlovákiával, Jugoszláviával, Szovjetunióval szembe van területi követelésünk. Szia, és Szovjetuniót nem mondta. Szóval ezekkel szembe van területi követelésünk. És akkor miért nem nekik üzennek hadat? Hát mert ők a szövetségeseink. Igen, szóval... Ez így marha jól működött nálunk mindig is ez a dolog. Nem most találtuk ki. Nagyjából nekünk a mi történelmünket a pesti vicc színvonalán írják, tehát ez így... De kérdés, hogy ki írja? Igen. Egyébként kicsit utána néztem ennek a Matica Slovanska nevű, Slovenska, bocsánat, nem ismerek ilyen nyelvet, szóval egy ilyen szervezet, hát ez egy szélsőséges szervezet, mégpedig így definiálja a Wikipédia, hogy aktívan fellép a felvidéki magyarság kulturális intézményei ellen. Tehát az olyan, mintha én itt csinálnék egy szervezetet, legyen mondjuk Magyar Gárda, és elkezdjük szétverni a szlovák nemzetiségi műsorokat például, vagy betiltatjuk. Mégpedig ez azért tudják megtenni ők, mint Matica Slovenska, egyébként egy ősi régi története ez, tehát ők már Ferenc József idejében akcióztak. Különleges jogállást élveznek ugyanis Szlovákiában, államigazgatási hatáskörvel, ők beavatkozhatnak etnikai kapcsolatokba, a nem szlovák lakosság kulturális életébe, iskolaügyekbe, és jogosultak további jogi intézményeket alapítani a saját feladatkörük ellátására. Tehát egy állami szinten így működik Szlovákiában ez a dolog. Ez érdekes, nálunk is volt egy hasonló ugye, esélyegyenlőségi hatóság. Nekünk is van ilyen szlovenszka jelleg. Én Brüsszel helyett rájuk sípolok, és kapnak egy piros lapot, jó? Na. Viszont érdekes, hogy annak idején abban rohadt telenyomott fasiszta Magyarországon, amikor Horthy idő alatt, amikor ide tartozott, hogy a Szlovákia, nem volt Szlovákia, bocsánat, volt egy második bécsi döntés. Na és akkor ugye Kassán volt a repülőakadémia. És ott a paksok, ugye akadémikusok, Tobok Tibor is ugye onnan tudom, szlovákul is tanultak, vadászpilóták. Igen. Furcsa, de ott nem volt Matica Szlovenska. Nem, de volt egy még egy történetük 2003-ban, tehát hogy működnek, milyen faszán Szlovákiában a törvények. 2003-ban ez a társaság néhány olyan emberrel, mint a Fico, meg a többi, aki akkor még nem volt ugye semmilyen pozícióban szinte. Tehát 2003-ban Komáromban fölállítottak egy szoborcsoportot, Ciril és Metód szobrát, ami már elég érdekes egy katolikus országtól, de mindegyük azt állították föl, ilyen a pánszlávizmus. Építési engedély nélkül, beleíj a Színmagyarváros közepébe, a Hlinka gárdának a legalábbis az ő egyenruhájukba felvonuló szélsőségesekkel, lehet sírni a fekete egyenruhákról. Mégpedig közölték, hogy azért teszik ezt meg, mert a szobor állítás az közügy. Egészen pontosan, megpróbálom felolvasni ennek a hülye nevét, Jan Csarnogurszki, vagy hogy a francba hívják, volt igazságügyi miniszterük, akkor már csak volt szerencsére, közölte, hogy a beszédében, amit itt mondott, hogy a polgári jogokat védeni jöttem Komáromba, a város lakóinak joguk van, hogy legyen egy ilyen szoborcsoportjuk, ehhez nem kell engedély. Végül csak kutya nem kérte, de van hozzá joguk. Hát így van, kutya nem kérte, de nekik joguk van, mert ők majd megmondják, hogy mi ez a joguk. Egyébként a szlovák kormány, az akkori szlovák kormány nem ment ki oda, és Komárom város vezetése sem, tehát azért ez egy elég szélsőséges dolog volt. De ez a szobor a mai napig áll, és akkor se dózerolták el különösebben. Nekünk nincsen SZDSZ-ük, hogy most így, vagy nem trúl, meg ilyenek, hátrúl. Szóval ott másképp működik, igaz, ez se szép. Tehát sőt, ez főleg nem. Jó, mindegy, állítsanak szobrot, tehát nekünk nincs bajuk a szlovákokkal, csak nem megfelelő politikusok vezetik őket, mert nekünk kéne. Na mindegy. Hát megint éredenta voltam. Hú. Hazánkkal szomszédos NATO tagállamok Magyarország elleni támadásának veszélyéről beszélt egy keddi lap és televíziós interjúban Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért párt elnöke. A köztelevízió Napkelte műsorában a jobboldali politikus Romániát néven is nevezte, mondván egy hadgyakorlat keretében a román hadsereg a Tiszántúl elfoglalását imitálta. Vadai Ágnes, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára ugyanakkor nagyon nagy butaságnak minősítette a Jobbik vezetőjének szavait. De jó, hogy megnyomtam a gombot közben, na mindegy. Ez egy butaság, ez olyan visszatérő ilyen motivuma kormánykoalíció szövegében, tehát... Kormánykoalíció. Kormánykoalíció, jaj, de jó nekünk. Imperialista, ez nem az másik műsor. Tehát érdekes, hogy szoktak itt nálunk hivatkozni mindenféle érzékenységre, hogy bántja mindenféle sávok, meg izét, akkor félnek tőle. Most egy másik ország csinál egy hadgyakorlatot, ami ugye egy a területünkön levő Tiszántúl nevű tájegységünk elfoglalását célozza. Mi jó, a hadgyakorlat, játszunk egyet, csak jó kérdés, hogy ez a nagy Románia meg a többiek kommunikáció az így, hogy jön ez össze. Tehát most ettől nekünk félnünk kéne tulajdonképpen, hogyha most mi... Azért a hadgyakorlatokról tudni kell, hogy ez úgy működik, egy nagy hadgyakorlat, hogy előkapnak egy térképet, mit tudom én, Hindusztánt, és azt mondják, hogy na, akkor tessék, mit tudom én, a tatai lövészek elfoglalják Kandahárt. Ne, most ezt kaptuk a kézbe raktál, vagy Új-Zélandot, mindegy. Hát ilyen nem lesz. Na, de amikor, szóval ennek van egy bizonyos célzatossága, hogy ők pont ezt gyakorolják. Tehát elég nagy ez a bolygó. Lehetne, semmi gond, a következő hadgyakorlatot tartatnánk, hogy a Tátra megmászása, tehát a hegyi vadászat képzése. Gondolod, hogyha a Magyar Honvédség Tel Avivot gyakorolná? Hát, vagy Izrael. Előkerülnének a fekete. Hát, igen, de úgy értem, hogy nem, de úgy értem, hogy mondjuk ez a... szóval rossz íze van, ez igaz, de mondjuk tényleg azért ez természetes. Annak, aki egy kicsit a hadászatban otthon van, azt tudja, hogy ez viszonylag természetes, de hát hogyha ez tényleg komoly problémát jelent, akkor itt a Magyar Gárda első feladata, Tiszántúl, álljuk körbe. Menjenek oda, borítsák le a terepasztat. Hát vagy pedig, mint mit tudom, első gyakorlat, hogy a forgassák meg a román tiszteket, azt se fogják tudni, hol vannak szerintem. A Magyar Gárda első feladata, verjék vissza a románokat, nekik az a hadgyakorlat. Tehát ők tesznek most az agresszorok, tehát jönnek a békefenntartó románok, úgymond, és jó, kiverik őket. Jól van. Mondjuk azért tegyük hozzá, hogy a románok nem voltak olyan hülyék, hogy szétverik a hadseregüket, tehát még Ceausescu alatt se. Tehát ez egy kifejezetten magyar specialitás, hogy hadsereg az büdös, de erről a következő hírben lesz szó. A román hadsereghez annyit fűznék, hogy Magyarországon mai napig áll a 60-i csata emlékműve, ahol ugye a románok győztek, tehát a dicsőséges román hadseregnek van egy emlékműve Magyarországon, ez még nem döntötte le senki. Egyébként nekünk ugye van, hát hogy a szovjetről van, azt mindenki tudja, magának a hadseregnek, nem a szegény elesett katonáknak. Ugyanígy van például Szulejmán szultánnak, aki ugye szintén barátunk, neki van vagy hat, de például nincsen emlékmű a drégei palánki csatának a helyszínén, nincsen magyar emlékmű, tudtom, a Rigó mezőn például. Rényei kirohanásáról van. Szigetváron van azért, hát ott azért emlékeznek erre, jó, de azért van egy jó pár. Mm. Igen. Tehát, na mindegy, szóval ez ilyen érdekes. A metróépítést elállítani nem célszerű, de 500 milliárdból 5-ször nagyobb haszonnal lehetett volna Budapest közlekedését fejleszteni, mondta a Klubrádió Kontra című műsorában Vörös Attila. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem út és vasútépítési tanszékének docense szerint új Dunahidak, belvárosi alagutak építésével sokat lehetne tenni a közúthálózat átalakításáért. Nem is kellene messzire menni, ott a körgyűrű, amit kapásból meg lehetne építeni. Így van. Melyik körgyűrűre gondolsz? Melyik körgyűrű? Hát az M0-ás, ami igen, még nincs kész. Igen, az nagyon jó lenne, de például hogyan... Te ugye bicós vagy, nagy biciklis állat. Te mit csinálnál, hogy normálisan lehessen bicózni Pesten? Hát én például minden nap lenyelek körülbelül 8 kiló vegyi anyagot, és 5-ször akarnak elgázolni. Én például megint csak azt tudom mondani, hogy körgyűrű, ugyanis az autópályák forgalma be van vezetve a városba. Ez tény. Külső körút, belső körút. És szerinted bicikli utat úgy kell építeni, hogy építünk 300 métert, vakucsattogás közepette átadjuk, az a végén meg szakadék van. Az összes bicikli út ilyen, tehát ez... Hát Budapesten, de például Vászlópestig el lehet bringázni nagyon szépen bicikli úton. Na igaz, mondjuk, hogy én ott láttam életemben először bicikli közepén fekvő rendőrt, a hereimet azóta szedem le a hasüregemből, meg ott hát vannak ilyenek, hogy hirtelen ugye gondolom átkerült a másik önkormányzat területére, és ott van egy ilyen 10 centis patka. Most ez így szürkületben bringázva 40-nek nagyon jól jön ám ki. Hát mire megy a határon út véget ér, oda egy leaszfaltoz, onnantól kezdve földút. Tehát egyébként, ha már körgyűrűről van szó, utána néztem, hogy a svájciak a CERN-et ugye kibővítették, és építették olyat, hogy nagy hadron ütköztető nevezetű kis szerkezetet, az egy 27 km kerületű körgyűrű, ami 505 milliárd forintba került, kis volt egy kis költségtúllépés, meg tigitoli, meg hasonló, de ebből kijött egy bazi nagy tudományos szerkezet, mindenféle bonyolult ilyen érzékelőkkel, amik aztán komoly kutatásokat fognak végezni. Na most érdekes, hogy ilyen két csőr, tulajdonképpen szupervezető, mert minden folyékony hélium van benne, tehát egy bonyolult. Na most megadták, hogy ez 50 és 175 méter mélyen húzódik ez a cső. Na most az alagútról én találtam valamit, méghozzá az, hogy ez az első szakasz az 7,3 km, tehát a magyar proli ütköztető az ennyi, tehát ebből 500 milliárdból 7 kilométert, meg még valamennyit, még valami hármat még hozzáépítenek. Na most a mérnökök érdekesek voltak, ők a tengerszint feletti magasságot adták meg. Tehát nem azt mondták meg, hogy a felszíntől milyen mélyen van az alagút, hanem azt mondták, hogy a legmélyebb pontja az 73 méterre van az Adriától, a legmagasabb az 96 méterre van az Adriától, tehát ember oda megy az állomáshoz, megnézi a magasságmérőjét, majd kiszámolja kettőt, hogy most milyen mélyen van az alagút, ugye, mert ugye az alagút mélysége, hogy milyen mélyen van, az befolyásolja a költségeket, ugye, mert a többet kell lefúrni odáig, az állomást nagyobb kell építeni, meg ilyesmi, tehát, de nem adták meg pontosan, lehessen tippelgetni. De a svájciaknak kijött azért a 505 milliárdból egy 27 kilométeres körgyűrű mindenféle detektorokkal. Hát nem, és ott... Én egy román történetre emlékszem, már nem tudom idézni, hogy mikori, de ezt egy olyan ismerősömtől hallottam, aki dolgozott autópályépítészként, és ott volt nagyjából az a cég, vagy valami nagyon hasonló érdekeltség gyártott náluk is valamilyen utakat, és ugye az alap ajánlat az ott is az volt, mint Magyarországon, mire a románoknak csak egy olyan egyszerű kérdés volt, te, ezt nem lehetne megoldani olcsóbban? De. És megoldották olcsóbban. És azért persze lehet, csak a magyar fél azért nem kérdezte meg soha. Jó, hát mondjuk Bukarestben azért nem hülyék igazgatják, a várost tegyük hozzá. Már nem. Hát már nem. Hát tudod, nekik most van egy nagy projektjük, hogy csinálunk 3 milliós metropoliszt. Mert nehogy már Budapest legyen a legnagyobb. Hát Dembski az erre annyit mondott, hogy körülbelül ennyit. Most ők kitalálták, hogy az egész agglomerációt így egybe építik, mindenféle nagy széles utakkal, meg metróval, meg minden tökkel, tehát fölfejlesztik az egészet 21. századi szintre. Hát sok sikert, meglátjuk, hát nyilván azért ott is van valamilyen szerencsétlen rádió podcast, ahol kritizálják ugye a város vezetését, de lehet, hogy neki pont nem lesz igazuk, és ott megépül, itt meg nem. Minden esetre azt ne felejtsük el, hogy mennyit ástak ki a 4-es metróból? 30 métert, mielőtt lerohadtak? Hát körülbelül. Tehát 30, nem hiszem. Nem vitte, nem vitte. De többet. Ügyesebb ember áthugyozza, az a lényeg. Hát ha minden beleszámunk, körülbelül 75 óta. Hát körülbelül akkor kezdték el úgy tervezni. Remélem az rendszerváltással nem így haladunk majd. Hát de. Egyébként de, igen. Érdekes, hogy azt mondják, hogy a fölfejleszték ugye Bukarestet. Hát mikor volt a Bukarest nagy földrengés, amíg a Ceausescu meg pont külföldön volt, na most tudni kell, hogy... Hát baja legyen. Hát nem, hát nem egyeztették ugye a dolgokat, tehát kiment a külföldre a Ceausescu, közben otthon meg összedült a fél város. Egész addig nem kezdtek el Rómát takarítani, amíg a kondukátor haza nem ment, tehát a bölcs tanácsaival segítve a katasztrófa hatását. De gyerekek, addig újra! Nem az, addig ott rohadtak a hullák, aki még túlélte, az is meghalt, nem számít. Egyébként azt tudni kell, hogy... Ja, hogy a kondukátor operálta is ugye őket. Nem, hát ő mondta meg, hogy akkor szedjétek ki a maradékot, hogy valami. Tehát, hogy gyógyító jelenlétek. Egyébként nekik voltak ilyen dolgaik. Sőt, most jó kérdés az, hogy azt tudni kell, románoknál még azért az ökrös szekér az nem olyan régen még elég fontos jármű volt. Tehát a helyi polgármester ugye nem traktoros táblát tesz ki, hogyha gáz van, hanem egy ilyen szekeres táblát. Tehát, és képzeld el. És akkor szerintem ott nem rugdossák ki a parasztokat, hát nálunk meg kirugdossák a fővárosból. Nem, akkor ezek még valamiért idejöttek, kérdezzük már meg, mit akarnak. Hát biztos nem az, hogy a pestiektől kérjék a szendvicset. Hát lehet, hogy nem, de jó kérdés az, hogy a román... Nem, annyit ilyenek, összeugrasztják itt a vidéket a fővárossal, ami marha jó, csak hogy Magyarország, oké, hogy egy Budapestből áll a legtöbb... De megvan a megoldás. Alagutat kell építeni, alagutba lemennek a gazdák, nem akadályoznak senkit, mert a 4-es metró elüti őket úgyis, és akkor a Demszki nyugodt, és ugye ő azt mondta, hogy a traktor az félelmet kelt a pestibe, hát így majd nem fogunk fejelni, nem adjuk magunkat. Vagy és a magyar gárdát is az alagutakba teszik. Pedig minden ilyet. És ha ki akarnak mászni, akkor így a fejükre tudnak somni valamivel így a gárdisták. Tom, igen. Nem, egyszerűbb egyébként. Egyszerűen fölrobbantjuk őket. Nem, egyszerű megoldás. Ökrös szekér, tehát a gazdag nem fog futni traktorra, ökrös szekértől nem félünk, tehát akkor adjunk ökrös szekéret majd a gazdáknak. Ez is a megoldás, a gazdáknak. Az lenne egy vicces, hogy felhozni a 8-10 ilyen jó bikát Pestre, jó bevadítani őket, és így ne kereszteni egy SZDSZ gyűlésnek. Hajjaj. Liberális sátornak, tudod? Azt megnézni, bár lehet azt, hogy a bikák is, hogy finnyások, hogy ezek liberális. Csak át kell festeni pirosra. A magyarázás az van. Minden évben hoznak fel egy csomó műanyag tehenet. Mi lenne, hogyha bekábítóztatnánk, tehát lealtatnánk, vagy szedálnánk pár bikát, és kitennék, azt azért csak fölélednek. Vagy megtalálják a műanyag tehenet, és gondolod, de szerencsétlen bika milyen fejet vág, mikor letörik alatta az egész, és így ilyen szilánkok. Vagy beletörik a műszere. Igen, szilánkok. Vagy esetleg megtörténik a megtermékenyítés, és akkor mi lesz az eredmény? Műanyag bikát, a műanyag tehenek? Nem tudom, de a zsidók jól keresnek belőle. Az biztos, szerintem a licencet azt mindjárt lenyúlnák. Tehát így, ha akarom, hogy valaki később műanyag tehenet, tehát benne lenne mindjárt mindenféle ilyen E-betűs, tehát ilyen E-betűs tehenek születnének. Jó az. Dioxinálók. Duargumi, tudod? Duargumi, igen. Ismeretlenek festékkel öntötték le a szabadságtéri szovjet katonai emlékművet, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság sajtóügyeletese hétfőn. Ismert, 2004-ben és 2006-ban is többen vörös festékkel öntötték, illetve fújták le a szovjet megszállást idéző emlékművet, melyet a kormányellenes tüntetők is megrongáltak 2006 őszén. Tomkett, az előbb említetted a román hadsereg kapcsán az ő emlékművüket és Szulajmán emlékművét, azt nem ütötte le még senki bajon? A Szulajmánét azt nem tudom, szerintem az olyan rég volt, hogy nem emlékszünk rá, meg a románokra meg nem akarunk emlékezni, erre meg nem szabad. Ez az evolúció, szabad, ugye? Értem. Tehát egyébként szerintem a törökök kivonulása után senki nem volt olyan hülye, hogy emlékműveket emelgessen nekik, ha csak nem magának a személynek, mint tisztelt ellenfélnek, tehát a Szulajmának ezért van emlékműve, mert őt mint személyt tiszteljük, és nem a törököket, akik idejöttek megszállni. Nem, azokat nem öntötték le egyáltalán semmivel? Vagy? Szerintem akkor még nem volt föltalálva a vörös festék. Volt vörös festék, csak valószínűleg Tesco nem volt még ott, szóval környezet. Lehet. Mondjuk egyébként szánalmas volt ez a vörös festék, és akció most hozzáteszem. Tehát kiment a hülye gyerek, már elnézést innen a távolból is, de tényleg nagyon gáz, amit művelt, így körülnézett, és így fölfújta rá, mert jobb nem jutott eszébe, hogy gyurcsán. Jó, hát ennél jobban föl kell készülni, és mindig fölkészülünk, azzal nem az történik, tehát az alap, de úgy csinálsz, igen. Legalább úgy csinálunk, mintha tudnánk, hogy mit csinálunk. Igen. Most tudod miért, mert most úgy ott állt az üres agya, hogy a ruszik haza már, hogy nem játszik. Tehát most akkor mit? Van még itt 2-3, azok kim voltak, mikor április 4-én koszorúztak. Meg ugye ne felejtsük, hogy pártunk és kormányunk azonnal jelentést tett a az orosz kormánynak erről, hogy úristen, itt ilyen van, Jézus, meg mit tudom én. Jöjjenek tankok. De most ez tudom. Olyan dolog, hogy amióta ott Észtországban, ugye ott nekiállt a balhézni, azóta se hallunk igazából róla. Tehát most... Nem, azok úgy belenyugodtak. Belenyugodtak. Volt egy kis balhé, aztán most azóta is csönd van. Jó, hát az orosz titkosszolgálat nem adott több pénzt, hát Istenem, vodkára. De akkor két hétig rohadt fontos volt. Tehát azóta sincs semmi lobbizás, hogy ezt tegyék vissza oda, ahol volt. Nem, az oroszok elvitték. Ne vigyétek-e, ne vigyétek-e! Elvittétek. Hát, France, menjünk piálni. Lehet, hogy egyébként kifogyott ott a vodka, és megitták az összeset, és akkor most mit csinálunk itt, menjünk haza. Lehetséges. Szóval mikor lesz ebből valamit, tehát most igazából, mert már ott nincsenek halottak, se semmi. Most akarják, ha van orosz katonai temető, vigyék ki a cuccost, és tegyék vissza Trianon zászlót. Mi lenne, hogyha így átvennék ezt az új Európai Uniós gyakorlatot, hogy ugye a polgári jogokat védeni kell, és a város lakóinak joguk van, hogy legyen egy szoborcsoportjuk, ehhez nem kell engedély. Tehát kimegyünk, eldózeroljuk, visszaállítjuk a Trianon emlékművet, és megmondjuk, hogy bocsánat, egy Európai Uniós gyakorlat szerint, amíg a Komáromba is ez alapján állították fel ugye a civil metód szobrot, mi visszaállítottuk a Trianon emlékművet. És ezt így egyeste akarod megcsinálni, nem rossz ötlet. Hát ez azért még a kivitel, tehát egy stratégiai problémát. Ja, van egy effekt, ami nagyon szól, hogy bum. Erre gondolsz? Igen. Ez elég volt. Nem baj, ez olyan emlékműnek, hogy bombagyár vagyunk. Hát egyébként gondolkoztunk ezen, hogy voltam lenne a mélygarázsba alatta, tudjátok, hogy meg van az építve? Tehát frankon gondoltak arra ezek, hogy nehogy valaki alulról fölrobbantsa. Az egy olyan egy ökörnagy hídszerkezet tartja fönt a talajon ezt a... Benne szakadjon. Tehát, hát, hogy benne szakadjon azért is, de iszonyatosan túl van méretezve, nézd meg, ilyen beton így gerendák tartják. Nem vagyok rekti. Az jóval nagyobb tömeget is elbírna. Elbírja a Trianon emlékművet? Azt eljárt, az sokkal kisebb. Azt a bizonyos akárkiknek az érzékenysége nem bírja elviselni. És ki az a szegény nyugdíjasoknak, ott ki kell menniük a haláltökére. És meg kéne érteni, hogy mit ábrázol. Ja, pedig így lett volna esélyük egy-két ingyen tojás elkapására. Hát de a mai élelmiszerárak esetében szerintem a következő komcsi nyuggerek azok menjenek ilyen serpenyővel, és utána sütjön lerántották, és akkor egyszerű. Ja, mondjuk a komcsi nyuggerek azok kapnak pénzt, tehát azzal szerintem nincs gond. Tehát én például a Gellért hely, az tele van ezekkel a komcsi nyuggerekkel. Tudod, milyen nagy pofájuk van? Hát az egyik, hogy most közölte ugye Drága apósommal, hogy agyon fogja lőni a kutyáját meg a gyerekét is. Mert hogy neki nem tetszik, hogy kutyát tart. Tehát nekik ilyen nagy pofájuk van, meg fenyegetőznek össze-vissza. Én már rég lerúgtam volna a lépcsőn. Na mindegy. Legalább fél évet késik a Magyar Honvédség afganisztáni tartományi újjáépítő csoportjának pilóta nélküli felderítőgépekkel történő felszerelése, tudta meg lapunk, hogy melyik lap az nincs ideírva. Ennek ellenére a kecskeméti repülőnapra kilátogatott adófizetők már megnézhették a haderő egyik legkorszerűbb technológián alapuló haditechnikai eszközét. Hát igen, mindig ez az adófizetőket emlegetik most már a hadseregek kapcsolatban, tehát most nem a nemzetnek szól, és nem a... Az már nem érték, az nem, az a más, az az Amerikában magyar... átvették a retorikát. Igen, ez a retorikát azt átvették teljes mértékben most. Ja, ennek a neve egyébként ilyen, hát hogyha fonetikusan olvasom, igen, ez a sófár, ugye ezt tudjuk, hogy ez a... Sófár pilóta nélküli repülőgéprendszer. Igen, ez a sófár... Három robotgép és egy földi irányító konzol. Így van, most ez a sófár egyébként hagyományos zsidó hangszer, tehát... Most van egy fagott rakétánk is rendszerbe. Ez semmi a páncértörő rakéta fagott. Hát igen, igen, de most elképzelem azt egyébként, általában az a sófár volt az a cucc, amivel a Jerikó falai leomlottak most. Állítólag, bár most ott bebizonyították azóta a régészek is, hogy ott volt egy földrengés valószínűleg, tehát nem ők voltak, nem tehát ez nem az első hadunk. Le van ám írva, hogy azt mondja, ez egy izraeli gyártmány természetesen, tehát maga a repülőgép, a sárkány szerkezet az lengyel, a többi elektronika még minden az izraeli. Na most ez az az érdekes benne, hogy ezt nem ám a zsidók fejlesztették ki, hanem ezt a HM technológiai hivatala, ami egyébként technikai hivatal lenne, de mindegy, elnevezni nem tudnak. Ez az a csodálatos kutatófejlesztő laboratórium, ami ugye már a kb. A múlt századnak a 30-as, 20-as, azt hiszem 20-as évei óta, 87 év után szüntették most meg, augusztus 1-től jogutód nélkül. 87 éven át világszínvonalú csúcstechnológiával, csúcstechnikával mindegy, látta el a honvédséget, és ők fejlesztették ki ezt a repülőgépet, mégpedig a Meteor elnevezésű célgépből, amilyen légvédelmi lövészeteken szolgált céltárgyként. Egy egyszerű kis ilyen távirányítós repülőcske, tehát nem kell valami nagy dologra gondolni. Na de kitalálták a magyar mérnökök, hogy hát ha már van egy ilyen jó kis gépünk, ami 3-4 órát simán elröpköd és irányítható, tegyünk rá kamerát, tegyünk rá infrakamerát, meg ezt, meg azt, meg lézert megvilágítani, hogy na, oda kell lőni az ágyúval, akármi. És ez így működött is, csak ugye jött a reformkormány, és ezt eladták Izraelnek fillérekért, most pedig tőlük megvesszük, és azt is megmondom, hogy 177 millió forint egy ilyen készletnek az ára. Tehát igen, itt azért elég sok pénzt így elköltögetnek. Leszem az egészben az, hogy igazából 15 féle ilyen légieszközt fejlesztettek itt Magyarországon 99 óta igazából, tehát amikor beindultak ezek a dolgok, tehát amik már létező eszközök, és prototípus szinten léteznek, gondolom, hogy sorozatgyártás nem egy túl nehéz, de hát most ugye nekünk egy külföldi cucc kell jó áron. Másik fel az, hogy a kiképzéssel most egy, hát, hogy gondok vannak, mert sokáig tart, állítólag egy ilyen kis kéziketyerének a kiképzése néhány órát vesz igénybe, mert ráadásul repülőgép modellnél intelligensebb, tehát van benne azért egy automatika is. Tehát igazából nem nagy tudsz ezt megcsinálni. Nem csak leszáll magától, útvonalat repül, gondolom figyeli a magasságot is, meg ilyesmi, tehát persze, igazából az illetőnek meg kell adni azt, hogy mit csináljon a deszköz, tehát innen indul, GPS-szel ellenőrzi, lerepül a távot, megnézi, küldi a képeket, slussz, tehát másik fel annak idején, ugye volt MHS-ünk még valamikor, és a katonai feladatokra is képeztek ki fiatalokat, hogy ilyenkor milyen nem a vannak Magyarországon ilyen modellező repülőklubok, megkérhetnék egy-két embert, hogy képezze már ki a katonákat, vagy újon angyal bőrbe, aztán irányítsa ezt a kis ketyerét, hogyha már nagyon értenek hozzá. Vigyék oda a katonákat, hogy ne így néz ki, hát amikor a Józsika építi meg a sufniba. Ja, meg a másik fel az, hogy ezek állítok fogyóeszköz ez a cucc, mert ugye összetörik egy persze. Hát nem, mert elbaltázzák a dolgot, aztán rosszul kapják kell a lepkehálóba, vagy valami, és leesik, összetörik, hát, vagy meghibásodik, és akkor kell másik. Vagy lelövít. És vesznek három darabot, tehát most oda mennek. Nem tudják elvezetni, és neki megy a fának. Tehát hát, azért náluk az ember játszik. Hülye. Nem, alapvetően nem lenne az, nem lenne hülye, mint a magyar ember. Ugyancsak más színű ruhába. Igen, csak mostanra ugye hát a Honvédségre sikerült így meggyilkolászni bizonyos okokból. Nem, csapat szinten azért elég komoly a felkészültség a katonáknak, tehát azzal nincs baj. Tehát az a baj, az összes ilyen vén szar kommunista semmire nem alkalmas 800 csillagos hülye, és meg nagyon szépen beszéltem róluk, ezek mind beültek a HMD a jó melegbe. Kint a csapatnál már nagyon jó a színvonal, legalábbis amit én láttam, akit mászkáltam mindenféle csapatokhoz, haverokhoz megnézegetni, hogy mit csinálnak. De olyan idétlenségekre parancsolják oda őket, hogy ezt csinál, azt csinál, amaz csinál, ezt szereld le, azt nem, ezért nem működik az egész. Erről a robotrepülőről meg annyit egyébként, hogy az Egyesült Államok hadseregében már szakasz szinten rendszeresítve vannak ezek. Tehát igen, magyarul megy a G.I. Joe, úgy dönt, hogy az Ali az ott lövöldöz az ablakból, előveszi a hátizsákból a kis zümit, összerakja és odaküldi, de nézd meg! Esetleg, ha nagyon haragszik, akkor lőd is le! Mert olyat is tudnak. Igen. Egyébként most az, hogy törik a cucc, nem kell hozzá rosszul vezetni, elegendő egy időjárást nem jól mérik föl, és oda csapja a szél. Hát a Ali jobban célhozhat. Nem, hát gondolom, hát, hogyha fúj a szél, neki csapja a fának, vagy akár... Hát ez világos, le, hogy fogyóeszköz, nem erről van szó, arról van szó, darabot, hogy eladtuk, most megvesszük, és egy fogyóeszköz sincs marhára drága. Ha meg mit csináltuk igen volna, akkor mint a papírzsepét. Tehát akkor azért annyira nem nagy probléma, mert akkor meg tőlünk veszik meg az úgy, meg mennyivel jobb üzlet. Mert most úgy jönnek ezzel elő, hogy ezt most bevezetjük. Pedig mondom, hát itt fejlesztenek az országba, tehát megvan egy szakembergárda, akinek tudna is kezelni. De az nem kell, azok fasiszták. Megmondta egyébként, van egy ismerősöm ebbe a hivatalban, most már nem ebbe a hivatalban, ez megszűnt, tervező mérnök, ő nekik megmondta így kerekperec egy sok csillagos, hogy magukkal, mérnök tisztekkel az a baj, hogy folyton gondolkodnak, ez nem katonához méltó. Hát az parancsot teljesít, az így van. Így van, csak hogy azt mondják, hogy fejleszten valamit, na mindegy. Egyébként még egy érdekes erről, itt ebbe a hírbe, így ne sikoljunk el, vagy hogy mondják, ezt felszólító módon. Hangzó hiányos, úgyhogy lehet sikol. Hülye nyelvész. Szóval, bár a kiválasztás az erős izraeli riválisokkal szemben először meglepetést keltett, rövidesen kiderült, hogy a lengyel gép is izraeli technológián alapszik, leginkább kifinomult részegységei pedig Izraelben állítják elő. Na most ebben az az érdekes, tehát magyarul, volt egy tender, mert ugye ez közbeszerzés. Igen. Ezen indultak izraeli cégek, ez ugye nem meglepő, mert a legjobb drónokat Izraelbe készítik. Hát ugye ott óriási iparuk van ebbe. És nem ezek közül, tehát ezek ugye, nem akarom lehúzni a magyar technológiát, de ezek nyilván jobbakat csináltak, hát különben nem beszélnének erős izraeli riválisokról, nem véletlen, hogy például az amerikai hadsereg nem a magyar repülőgépet rendszeresít, hanem az izraeli. Tehát voltak ezek a sokkal jobbak, ezek közül megvették ezt, a lengyel gépet, úgynevezett lengyel gépet, amihez készült ugye az általunk fejlesztett most már izraeli technológia, és ezt rendszeresítették. Na most ugye fölmerül a kérdés, hogy miért pont ezt az egész mezőnyből, hogyha voltak jobbak? Állítólag konkurens Elbit, meg van egy ilyen Skylark nevezetű cucca, amit viszont a kanadai hadsereg használja, és mondták, hogy ez nem olyan jó. Tehát azért használták ezt a sófát, De ez még szófár. Egy kipróbálatlan technika, azért ne felejtsük el. Hát, igazából... Mondjuk igen. A miénk, tehát ez mondjuk előny, hogy mégiscsak tudjuk, hogy mi ez. Sárga, savanyú, de a miénk, igen, de ez olyan, mint mikor a Heller forgóféle hűtőtornyot, ugye nekünk ez nem kell terep, tehát az angoloknak majd visszavásároltuk a licencet, és az alapján építették fel a gyöngyös visontői hőerőművet, amit tervezési, illetve kivitelezési meggondolásokból picit átrajzoltak, és az első próbaüzemnél szétfagyott. Gratulálunk. És ezt mindenki tekerje vissza, és hallgassa meg még egyszer lassan, és akkor megérti. Szétfagyott. Nem, elrontottuk. Szar. Érdekes. Mondja nyugodtan más, hogy már szalonképes az is. Nem ennyi tovább. Apátokat el tartóztatni miatt igazából végül nem jött össze neki. Jó, Izraeltől akkor ne nagyon távolodjunk el, úgyis az fekszik legjobban. Zsidók. Jöhet az izraeli mondatom? Az még itt van még. Vizsgálatot indított az izraeli rendőrség Izrael budapesti nagykövete ellen annak gyanújával, hogy munkája során kenőpénzeket fogadott el, közölte vasárnap Jeruzsálemben a rendőrség szóvivője. David Admon nagykövet a gyanú szerint arra használta fel pozícióját, hogy privát üzleti vállalkozásokat indítson el Magyarországon, és kapcsolatai révén megnyitott ajtókat fia és üzletemberek előtt pénz ellenében, írta vasárnapi számában a Yediot Achronot napilap. Admon ellen már 2005-ben is indult vizsgálat hasonló okokból, akkor a nagykövet cáfolta az ellene felhozott vádakat, miszerint privát üzleteléssel foglalkozik. Állítólag ugye az izraeli államfő sem dugta meg a titkárnőjét, vagy ne, azt tagadta. Aztán most kiegyeztek abba, hogy jó, megdugtam, inkább szóval elsimították a dolgot. Tehát kártalanítják, nem számít, végül is. De itt van ez a Yediot Achronot. Azt merte írni, hogy egy izraeli ember, egy zsidó ember kenőpénzt fogad el, hát szóval Ez a Yediot Achronot nevű jeruzsálemi lap, ez antiszemita. Hát, ez egy mocskos szemét antiszemita. Nem, az index is az, mert onnan vettük át a hírt. Ez a lökött valószínűleg oda nem csurgatott. Tehát a Peti meg sem mer szólalni, először van itt. Nekem van egy kis problémám ezzel a legutolsó mondattal. A nagykövet cáfolt az ellene felhozott vádakat, miszerint privát üzleteléssel foglalkozik. Tehát tulajdonképpen saját zsebre megy. Igen, meg érdekes, hogy mi az, hogy privát üzletelés. Tehát tulajdonképpen hát, saját zsebre ment, és ehhez használta fel a kapcsolatait. Tehát így nem értem, hogy ez miben cáfolja meg ezt az egész vádat. Rossz helyet, nem? Hát nem azt mondja, hogy nem. Tehát ő azt mondja, hogy loptál? Nem, mert ez így a saját zsebembe ment. Loptál? Nem loptam, hazavittem, tehát privát üzletelés, tehát nem loptam. De ő azt cáfolja, hogy privát üzleteléssel foglalkozik. Tehát azt mondta, hogy loptam, nem loptam, hazavittem, de ez nem privát üzletelés, hanem hazavittem. Jaj. De és akkor arra azt mondja, hogy nem. Azt tudjátok, hogy ez mit... Nem privát üzletet, ne sértsük meg szegénynek a jogait. Ugye ne felejtsük el, ez az az ember, csak így a hátteréről. Mikor itt volt Magyarországon az a über cionista Naftali Krausz nevezetű... Júj. Igen, az a júj kategóriájú. A barátunk júj, tehát ő egy cion náci, hogy úgy mondjam. Tehát ő az, aki írt egy könyvet arról... Ez nem számít, az kirekeszkodó. Írt egy könyvet arról, hogy a magyarok azok egy alsóbrendű faj, még ezt Regős Péter mondta a Magyar Zsidó Világszövetség elnöke. Mi? Elnök. Most már elnök. Elnök. Biztos előléptették, hogy ilyen jót mondott. Szóval az Ürgei írt egy könyvet arra, hogy igazából a magyarok azok szarok, a magyar nők büdösek, a magyarok azok leigázandók, különben is gólyók, azok lélek nélküli állatok. Szóval ilyen szép kis fajelmélet, karlengetés, minden, csak hogy nem a karját lengeti, hanem a haját, mert itt lógik neki oldalt. Na most ennek a könyv bemutatójára erre elment ez a budapesti izraeli nagykövet, és ott megdicsérgette, igen, faszát írtál erről az országról, ahol én nagykövet vagyok, és egyébként így havernak kéne lennünk ezzel az országgal, ha már beengedtek. Te semmi gond, tehát ezen nem volt felháborodás. Hát valószínűleg a veszélyérzetük nem működik. Vagy csak nem olvasták el a könyvet. Vagy nem olvasták. Hát olvastak ők könyvet, csak azt Talmudnak hívják. Abban viszont, úgy tudom, a kettő rímel egymásra. Valószínű, hogy ő egy talmudista egyébként. Tudom. De várjál, blogad, mint te vagy a zsidó szakértő, a zsidó zámát. Már egy picit, a talmudista nem vagy. Nem talmudista, ő zsidó szakértő. Nem, hogy talmudista, tehát ezért mesztelenül csináljuk. Mesztelenül, utálunk titeket büdös gólyok. Itt arról van szó, tehát hogyha a talmudhoz vezetjük vissza a dolgot, akkor itt arról van szó, nem tudom pontosan, hogy kitől fogadott el kenőpénzt, és miért, az nincs benne a hírben, de elméletileg ez nem bűn, hogyha szerintem azért nem, az biztos, hogy nem egy politikus, és izraeli politikus sem, nem egy van, aki elfogad ilyet. Itt ő ott hibázhatott, hogy valószínűleg véletlenül átvert egy szintén zsidót. Mert hogy a Talmud szerint csak az a bűn... És ez így is van, mert én elmondom neked mindjárt, hogy kitől fogadott. Na, mert csak az a bűn, na hát akkor ezt kitaláltam, mert csak az a bűn, hogyha... Ez a véletlen, hát nem már. Nem, mert tényleg, tehát az a bűn, hogyha egy zsidót versz át. Ez így szól a Talmud, hogy a goyim többes számban fortéllyal átverhető. Ez fortéjnak nevezik, ez azt jelenti, hogy hazudsz, meglopod, megölöd, amit akarsz, de ha zsidóval szemben, az bűn. Tehát velünk bármit megtehet, és nyilván ezzel nem is lett volna gond, amíg a magyarokat veri át, vagy bárki más, hát gondolom olyan emberhez nyújt hozzá, aki viszont fajtestvére neki. Így is van, ugyanis ő, ez ebben a hírben nincs benne, egy másik hírben benne van. Ő, nem tudom, emlékszetek-e, hogy a hajógyári szigetet ilyen kvázi eladták, mert még nem fejeződött be tudtommal, egy ilyen. Úgy is van egy ilyen nagy kaszinó és póker központ, meg érdekes, akkor a zsidó. Érdekes módon, pont amikor kitalálták, hogy Budapesten épüljön meg Európa legnagyobb ilyen szórakoztató kaszinó centere, utána valamiért a médiában elkezdték sztárolni a pókert, mint játékot, és orva szájba oltogatják a magyar fiatalokat, hogy pókerezzél, az a divat, a póker a legjobb játék. Jó, hát ez egy szerencsejáték, csak ugye a gyengébbek kedvéért. Nem véletlenül tiltották be néhány amerikai államban. Na mindegy, nálunk most ezt nyomatják, és ezt is ugye egy izraeli, nem zsidózom le, csak egyszerűen Izraelből jött, lehet, hogy nem zsidó. Szemitázd. Nem, mert se biztos, tehát lehet, hogy néger. Tehát ide jött ez a lehet, hogy néger, nílusi székely, na. Szóval ide jött nekünk ide Budapestre, és úgy vette meg a szigetet, neki nem volt egy vasa se, tehát oda mentem volna én, és hogy kérem szépen a Margit szigetet. Nem fogják ide adni. Ő viszont azt csinált, hogy bement a bankba, és ő elmondta, hogy figyelj ide, én beszéltem a főváros önkormányzatával, azt hiszem ők voltak az illetékesek, ők eladnák nekem ezt a szigetet ennyiért, x milliárdért, azt mondom, hogy 300 milliárdról van szó, amire épülne egy szórakoztató centrum még 100 milliárdért, de nincs egy vasam se. Adjatok nekem pénzt a semmire, megveszem, és utána majd osztozkodunk. És erre a bank azt mondta, hogy jó, próbáld meg ezt te. Ilyen hitelkonstrukciót miért nem reklámoznak a tévébe? Ezt nem kell reklámozni, ezt tanítják gondolom náluk, hát megmutat, hogy az izraeli menevered, az az Isten igazolvány, és akkor te vagy itt a, nem tudom, itt a, nem tudom. Ez nálunk, ez divat egyébként, annak idején voltak a megélhetési zsidók, akik úgy háború után, honnan őket majd... Voltak? Ha, mi vannak. Már nincs? Bocsánat! Te is vesz nem megélhetési zsidót? Milyen? Az mit csinál? Az dolgozik? Az éhhal. Igen, az meghatott. Megélhetési magyarok is vannak, akik szinte megélnek, ugye? Én ismerek, hogy olyat, amelyik kicsit úgy elbaltázott dolgot, mindegy, most lényegtelen. Lényeg az, hogy abból szereztek lehetőségű, tehát ilyen vagyont, vagy üzleti vállalkozást, hogy ők zsidók. Tehát oda ment, hogy én zsidó persze vagyok, én hát a keze, tehát erre tanulm van, mert apámnak volt így... Jó, hát ez nálatok, kicsit oldalról ez a vonal bejött, az orrod is elég nagy, úgyhogy... Húlak lefele, nem, bocsánat, ez nem, nekem vérszerint nincs közöm hozzá. Igaz, hogy a illető hölgynek az édesapja már szolgált a horti hadseregben, tehát annyira nem volt az, de be tudta bizonyítani, hogy mégis az, és akkor kapott egy trafikot. Hát ezer ilyet lehet hallani, Ott volt zsidó kórházban történt, hogy ott fölvettek keresztény embereket, és ott lehetett nővérke, vagy bármi orvos, nem? És gyakorlatilag a zsidó nővér az nem csinált semmit, hát nem csinált semmit, éppen az összes orvossal lefeküdt, de náluk ez azért, hát ez ilyen kis reggeli köszöntés, hello, és akkor ez így. Egy kicsit antiszemita vagy, ezt alá tudod támasztani? Anti, hát hogyha elfogadjuk, hogy szemita és zsidó nem ugyanaz, akkor antiszemita, egyébként antijudaista. És az antiszemitába köt bele, jó, oké, semmi. Ugye? Nem azt kellett volna. Jó, tehát magyarul a zsidó kórházban össze-vissza a kefélnek, ráadásul, hogyha szombaton mész be, akkor megdög lesz. Hát akkor meg. De ez csak a kereszt, annyi az egész lényeg, hogy csak a keresztény nővérnek kellett, de loholni a semmi fizetésért. A zsidókek ugyanaz volt a feladata, nem kell semmit csinálni, mert nagyon nagy az összetartás. Ez náluk így működik, hát ez mert van erő, és tényleg összetartanak, tényleg van olyan pozíció, ahol már nem juthatsz el, hanem vagy kiválasztott. És összetartanak, csak kefélni kell érte? Nem mindegyiknél. Tehát azért egy nőnek nehezebb zsidóként is, mert ugye a Talmud hálát kell adni a hithű zsidó férfinek minden este, nem szetett nőnek, gólynak, és a többi. Úgyhogy azért persze egy zsidó nőnek nehezebb, mint egy zsidó férfinek, de alapvetően ez nagyon fontos az ültett életben, és egy marha jó Isten kártya, hogyha neked lenne egy izraeli menleveled. Nem tudom, hogy miért érettségiket vesznek az emberek, meg nem tudom, meg rendőrjelvényel rohagásznak az utcában. Neked is egy Radnóti gimnáziumos, ezért, vagy egy Lauderi Havnés érettségit kellett volna venned. Hol érettségiztél? Nem, kellett egy zsidó. Én egy rendes gimnáziumban. Ja, hát, ne járassuk le. Ne, szerencsétleneket, úgy örültek, hogy megszabadultak tőlem. Igen, ja, igen, ezt mesélted. Hmm. Nekem még egyszerűbb, hogy csináljunk egy blankolást, aztán mondtok kezdve, mert haladjuk magunkat. Nem így megy, nem így megy. Hát, nem, ott a blankolás, az nem is, de a haszidoknál a blankolás az nem csak egyszerűen így klom, így levágjuk, és akkor hello, nyomi vagy, hanem bevagdossák, körömmel betépkedi, hogy meg is ismerjék egymást, és utána a rabbi háromszor leszopja a csecsemőről a vért, borral vegyíti, megitatják a csecsemővel, akkor kapja meg a zsidó nevet. Tehát azért ez nem csak úgy, hogy hello, levágtam, azt viszont a viszontlátás. Egyedire matyómintásra vágják, tehát gyakorlatilag van a új lenyomata, meg van a... Hát onnan megismerik egymást. Jól értem, hogy nem egyszerűen levágják a csecsemőről a kis nem, hanem még egy szaggatják, kicsit, mint a parizet, kicsit, a hülye gyerek. Igen. És ezek azok, akik ugye minden évben hacacáréznak, nyírtasan, ott hacacáréznak, azoknak mind ilyen? Hát, hogyha a normális haszit beavatás szerint, akkor igen. És akkor igen. Kíváncsi? És akkor lesz a tarab, igen, ezt akartuk hallani, na. Ha. Jézusom. Júj. Haladjunk. Akkor csodálkozunk azt, hogy kiderült, hogy 3 éves kor alatt nem probléma, hogyha egy zsidó megdug egy... A Talmudban, vagy 3 éves kor alatt nem becsteleníteni a kislány, mert viszont... Igen, mert mint amikor a szemedet megnyomod, visszatér a látásod, viszont pontosan ugye a nem zsidó lány, a szikszel, de kicsi ringyó, azt bármikor meg lehet 3 éves kor fölött is, viszont mert hogy a Talmud szerint zsidó nem lehet hibás, hogyha egy góllyal történt össze különbözés, akkor mindenképpen a góly, ebben az esetben mondjuk a 4 éves kis magyar kislánya bűnös, hiszen bűnbe vitt egy zsidót. Ha viszont egy zsidó kislánya szeretne ez az úriember kapcsolatot érteni 3 év és 1 napos kortól, akkor el kell vennie feleségül. Úgyhogy azért itt kemény dolgok vannak. Azt hallottam egyébként. De ezt az adást szerintem a holnapban fogják tiltani. Igen, ez a kicsit eljárásra fognak tiltani. Ugye, holnap pillanat, mert még kicsit a zsidókról még valami, hogy egy gyors, hogy ugye a zsidó nőt ugye a havi vérzések környékén nem lehet érinteni tisztátalan. De ő sem érintheti a tórát. Persze, tehát így van, ez az egész szigorú szabály. Viszont a zsidó férfi rájön a kamagy, akkor mármelyik goly asszonykát megdöntheti, mondvá a szabad, tehát a zsidó nem a feleségét kell akkor, hogy kicsit megtartóztatni magát, hanem akkor rám jött a kangol, és akkor szobalány, az goly, jöhet. Jó. Nem találtak további egészségre káros guargumit tartalmazó élelmiszert a vizsgálatok során a szakemberek. Dr. Bognár Lajos, országos főállatorvos helyettes hétfői sajtótájékoztatóján elmondta, a szakértők eddig 47 guargumit tartalmazó élelmiszer mintát vizsgáltak meg, hogy azok tartalmaznak-e pentaklorfenolt. A vizsgálat eredmények minden esetben negatívnak bizonyultak. Csupán 3 esetben volt a pentaklorfenol vegyület a kimutathatósági határértéken, ám ezek az élelmiszerek sem veszélyesek az emberekre. Érdekes, mert egy másik hír szerint visszahívta a német gyártó azt a csokis szójaitalt, amelyet Magyarországon a Herba Hungarik RT forgalmaz. Tehát, hogy állítólag az NBA-hoz és kötődő a Herbának a vezetői, tehát... Egymásért alapítvány, igen, tehát hát akik ugye segélyként behozták a cuccost, majd értékesítették. Igen, az nem volt adó. De nem volt egyébként nekem az az érdekes, hogy ilyenkor, tehát hallottatok ti már olyat, hogy azt mondják, hogy te gyerekek, ez marha veszélyes, ott meg fogsz halni. Nem. Mindig kiderül a végén, hogy te ezért nem volt veszélyes az emberre. Az egyik, hogy sorrendben menjünk visszafelé. Emlékeztek egy karácsonykor, amikor bejelentették, hogy mit tudom én, melyik, ja, Stolwerk. Konkrétan, amit a hajós hirdet, mindegy, beleszartak abba. Igen, gyerek. Profánul így mondják, ez úgy van, hogy azt mondja, hogy fekália nyomokat találtak benne, és ezért fertőzött. Tehát valójában a melós, hogy belerottyantott szépen a csokis fazékba. Na most Tibi, finom, a Tibi különleges. 3 hétig, tehát pont, hogy a karácsonyi szezonban nehogy a nyakukon maradjon a szaros szaloncukor. Elmondták, hogy a gyártó személyiségi jogai miatt nem mondják meg, hogy melyiket ne vegyék a gyerek. És utána mondták meg, ez gratulálunk, tehát ez minket... És a legdurább, hogy ez direkt gyerekeknek, tehát valami Tibi Kids, vagy nem tudom, micsoda. Egye meg a gyerek a szart, Azért, hogy el tudja adni a Stolver. Igen. Anyában. Igen, tudod, a virágokat is trágyázni. Bemegyek a Stolverhez ezek után, és tudod, mi lesz? Ez. Oké. Egyébként, hát nem tudom, ez egy ilyen túlélő verseny jelleg, vagy túlélő tábor, mert ugye apám mesélte annak ide a hadifogságba, környéken nem volt kóbor, kutya meg macska, meg ugye összeverekedtek a étel hulladékokon is. Hát süllyedünk. Budapesti állatkertet szerinted még kellett újraépíteni, hogy minden állatot újra beszerezni az ostrom után. Na valószínűleg esetleg elfogytak. Igen, meg Berlinbe is egyébként. Hát ott én beszéltem olyan német nővel, aki annak idején csapdával vadászott a macskákra konkrétan a berlini ostrom után, és így azokat árulta a piacon. Hát a milánói különlegesség, ugye, a sült macska. Hát a mangiagattik. De visszatérve a guhargumira, ja igen, a egyjel korábbi történet, ugye tavaly nyáron, hogyha emlékeztek, rohadt hús minden mennyiségbe. Így van. Ilyen meg ilyen cégek raktárai. Most érdekes módon, csak ezt most nem mondják, hogy az is az egymás érteseknek volt a balhéja, csak ezt nem mondják. Mégpedig azért, mert néhány vezető politikusunk, akik jelenleg is vezető politikusok, bizony benne voltak. Hát belevezették magukat. De mindig az az elültetés egyébként ennek a dolognak, hogy akkor, hát igen, most ez kicsit szennyezett volt, hát ez most neked így annyira nem jó, de most kivontuk ezt a terméket, és mindig mondanak egy olyan nevet, amivel ember még nem találkozott. Most úgy bejött a krémvarázs, meg a Danon, meg a nem tudom, de ezeket így jól, meg a Norbi update, nem tudom micsoda, de ezeket így oldalra söpörték, és azt mondták, hát... bebizonyították, hogy mégse. Ja, mégse, igen. De tudom, csak mégse. Vízből mondták előtte. Persze, és akkor bejön egy olyan név, ami nem, tehát nem találkoztál vele, nincs, tehát nem tudom, a szömörcés, nem tudom micsoda, nem létezik, akkor most gyorsan visszavonták. És akkor mindenki megnyugszik, hogy nem zabáltam ilyet, és tömi bele a fejébe ugyanazt tovább. Erről a guhargumiról egyébként, jó? Ez élelmiszer adalékanyag, tehát nagyon sokféle élelmiszerben előfordulhat, mint ugye sűrítő és stabilizátor, tehát az E412-ről van szó, hogyha guhargumi, ugye? Guhargumi. Ja, de azért mondjuk, hogy mi az a guhargumi, ez egy tök természetes anyag, tehát ez nem lenne. Maga a guhargumi, az teljesen normális, ezt lehet enni, ez ugyanis a guarbabnak a mézgája, tehát magyarul a babból kinyomják a frutyit, és az. A pentaklorfenol viszont, amit emlegetnek meg a dioxin, ez Európában és Amerikában betiltott növényvédőszer. Tehát ez, ha eléri a kimutathatósági határt, azonnak ki kell dobni a francba az élelmiszert. Mit csinálnak Indiában, meg mindenhol hülye helyeken, ahol úgy beszélsz, mint a váncsa, tökéletesen úgy egyébként. Fúj, te. Így is el fogják mondani, hogy a heti hetest kopintjuk, egyébként így van, dögöljenek meg, de hát így sorozatot lehet nézni. Dögöljenek meg. Mit? Sorozatot. Sorozatot? Ja, a váncsára, azt nem bántjuk. Nem, azért nem, a heti hetest. Hozzávárjuk valamit, várjál. Heti hetest. Nem, a heti hetest fölrobbantjuk, várjál. Nyesztek. És kicsit röhögjük őket, várjál. Hol, na jó, itt már sok lesz az effekt. Ne, hadd lássák, hogy van ilyen effektezőgépünk. Na szóval guhargumi természetes anyag. A pentaklorfenol meg a dioxin, a dioxin konkrétan az vegyi harcanyag a dioxin bizonyos formában, nem pont arra gyártják, de arra is jó, hogy a vietnámi lomtalanítószerek Agent Orange, az dioxin volt például, csak kiszínezték a dobozát, narancsárga, azért volt Agent Orange. És mesélek még egy történetet. Ugye én újságíró vagyok, legalábbis egyesek szerint álmomban, de én tényleg egyébként. Most is van, Ricsi is az. Mint egy zárójel Tritty, de ez most zárójel, ezt azt tudja, aki tudja. Jaj, a Tritty, vagy mi? Tritty D. A székmű gyerek. Hát persze, azért érték meg. Igen. De hogy mi vertük meg, azt nem tudom. Én mondjuk nem tudtam, de ő azt mondta. Szóval mindegy. Nem igaz, hát ő nem mondta, de ő te verted meg, de nem mondta. De ő nem mondta, de áld a jelentőségbe, és így rá. YouTube-ot megnéztem, vagy YouTube-ot megnéztem. Ismeretlen tettes mondott. De azért mindig ismeretlen tettes, aki úgy nézett ki, mint én, és mellesleg én voltam. Igen. Csak később jött rá, hogy a blogadmin is ott volt, miután ő is lezsidózta. Ez egy tök más ügy, tehát térjünk vissza. Ő is ismeret. A gondolkodásának fingjuk nincs, hogy miről beszélünk. Igen. A lényeg az, aki olvassa a blogomat, az tudja, hogy még januárban elkezdett sipákolni egy ilyen kis szerencsétlen kis görény, aki történetesen zsidó, de nem ezért görény, hanem azért meg görény. Elkezdett sipákolni, hogy állítólag én a Börzsek is verőlegényeimmel megvertem, vagy megverettem, ezt még menet közben még találgatta, hogy melyik. Népszabadságban megiratta meg minden. Szóval a rendőrségi nyomozás ilyen nem tudom hány hónapja folyik, de még semmit nem tudott felmutatni. A rendőrség viszont felmutatta, hogy közelben nem voltam, és a mellesleg szintén meggyanúsított blogadmin sem. De ez mellékes. Szóval visszatérve ezekre a vegyszerekre, meg ilyenekre. Hogyha emlékszünk, 95 körül volt egy olyan, hogy kávébotrány, amikor az történt, hogy kirobbant egy ilyen hír, hogy nem tudom hány százezer tonna kávé érkezett az országba, ami egy ilyen indiai, valamilyen penészgombából meg van fertőzve, ez a penészgomba egy ohratoxin nevű anyagot termel, ami kurvára mérgező. Mm-hmm. És ezt így nem kéne inni, mert napi három csésze kávé tutirákot okoz. Tehát nem kelthet, meg ezért okoz, pont. Na, Hát ezt én voltam, aki előástam. Nem volt egy nagy kunszt egyébként, mert ez egy hosszú történet, mindegy, nekem hozták oda a dokumentumot, amit kiloptak a minisztériumból. Akkor még ugye volt mezőgazdaság és élelmiszerügyi minisztérium. Leírták lényegében benne, hogy melyek azok a cégek, amelyek ezt a mérgezett kávét behozták, és az összes nagy kávéforgalmazó, tehát ilyenekre kell gondolni, most csak a megszünteket mondom, hogy Edusó, meg Kompak, meg Julius Mail, ezek mind benne voltak, meg az összes többi, akinek még mai napig iszátok a kávéit, kedves hallgatóim. Tehát ezek így hozták be 100 000 tonna szám, tehát ez egy ilyen bazin, hogy uszályok, ha hozzák be a csepeli szabadkikötőbe, és ott 3 napig lapátolják a Józsik, meg a Tibik. Volt egy ilyen minisztériumi egyeztetés, hogy mit csináljunk ezzel, és akkor kitalálták, hogy hát keverjük össze tiszta kávéval, és úgy adjuk el. Mert az úgy jó. Hát és akkor most nem 3 csésze kávé okoz rákat, hanem 10. És egyébként egy penészes, tehát tisztát összenetes penészesre, és felrakod a polcra, mi lesz abból? Penészes. Tehát igen. Csak nem akkor, amikor a háziasszony János tél hazamegy kénytje. Jó, meg ez akkor is egy működik, tehát... Ez akkor soha nem működhet így. De ez tehát érted, háborús helyzetben, és az utolsó perc nem fogod adni a szart. Hát igen. Megpróbáld, és nálunk meg tök normális. Na várják, tehát a lényeg, hogy ez volt az első lépés, hogy keverjék. Utána a második jelentést is megkaptam, abban az volt, hogy valami 1970-ben hozták meg a egészségügyi határértéket, akkor határozták meg erre az ohratoxin anyagra, és ez a valami 1 tonna kávéba lehet 5 mikrogram. Tehát ilyen mennyiséget kell elképzelni, tehát el lehet képzelni, mennyire súlyos méreg ez, hogyha ilyen mennyiségekről van szó, szóval most közölték, hogy ez már elavult, és fölemelték a 4-szeresére, tehát 20 mikrogramra. Hát ellenállóbb az ember. Ellenállóbb lett az ember. Igen, egy fejlődött pár év alatt. Fejlődtünk, igen. Na, volt egy Csernobil, emlékszünk. 2010-re golyóállóak is leszünk, igen. Ha éppen lőszer fognak fölgálni. Mikorra leszünk gumibotállóak és vitorállóak? Szerintem már fejlesztjük, tehát már próbálták. Mert akkor addigra át kéne ütemezni a tüntetéseket. És akkor de nem volt vipera. Nem volt. Elnézést, rendőrbot állóakat akartam mondani. Kérem, mi nem láttunk ilyet. Na mindegy. Szóval kávé ugye eljutottak idáig, most ezután sikerült ugye kirobbantani az ügyet. Most tudni kell, hogy én annak élen a Blicknél dolgoztam, az már akkor is egy szarlap volt, de annyira még nem azért, mint ma. Na most itt nem nagyon mertek ebbe belemászni. Tehát azért, hát jó, de vegyük ki a cégek nevét, meg ilyenek, hogy a magyar újságírás nem leplezünk le semmit. A vége az lett, hogy egy Kacsa magazin nevű plegykalaphoz vittem el, és ők közölték le cappak az egész történetet. Hihetetlen, de ezekben a kis szar, kisférden számú plegykalapokban benne vannak ilyen történetek, és ezeket nyugodtan el lehet hinni, azóta tudom. Na mindegy, szóval ők lehozták. Utána estek pánikba, és valami 3 napig azt mutogatták a TV híradóba, hogy megvan az a gonosz cég, amelyik a mérgezett kávét behozta. Sziget-Szent Miklós, bizonyos Doloár Kft. Az életben nem hallott róla senki, és ott mutogattak ilyen néhány raklap, ilyen furcsa, látszott, hogy ilyen 5 perc alatt csinálták meg a csomagolását, ilyen furcsa kávé, amit a boltban soha nem láttál. Uh-huh. Ilyen meg ilyen Kft. És egy ilyen faszi ott magyarázta, hogy igen, ez nem mérgező, és látják, én megiszom, és hú, semmi ilyen nincsen. És ezzel is szépen eltusolták az ügyet. Több 100 000 tonna mérgezett kávé maradt a boltokban. Hát ez most arra talán már elfogyott. Igen, és talán most még 5 év, amikor ezek a rákos megbetegedések már megint tetőzni fognak, hogy Magyarországon egyébként mindig tetőzik. Kísérleteztem én annak idén ezzel egyébként, sajnálom, hogy akkor még nem volt blogom, mondjuk internet sem nagyon még, de csináltam egy ilyet, hogy fogtam szépen a kávézacot, lefőztem ezeket, és így kiraktam, hogy na penészedjél öcsén. Na most ugye mindenki látott már ilyen falusi szemétdombra vagy tábortűzbe kidobott zacot, ezek ilyen zöldes-fehéres penész képződik rajta. És ezen ilyen narancssárgás lett. Hmm. És nem ilyen pókhálószerű volt, hanem ilyen gombatelep. Tehát egészen máshogy nézett ki. És az, igen, és szóval ez is benne volt a jelentésben, hogy a főzéssel nem pusztul el ez a gomba, de tök mindegy, hogy elpusztul el, mert a méreg jön ki belőle. Így van, a toxinja a veszélyes. De a gomba se pusztult el tőle, hőálló gomba. Na? Na és most van egy ugyanilyenünk, ugye ezzel a guargumival. És ezek csak azok, amik kiderülnek. És én mindig azt mondom, hogy azért mindig csak tehát mindig a jéket csúcsa. És így van. Hányszor látunk, ugye átcímkézett, ugye, hogy bemegyek, és akkor kibontom a cuccost, és még elvileg jó, de már faga van. Igen, és mindig azon hisztiznek, hogy nem tudom, a McDonald's-os mondjuk beteszi a fanszörét a szendvicsbe, mint egy kedves barátom tette annak idején. És érted, ez a legkevesebb. Hát az a legkevesebb. De ez az, ami a legkevesebb, és rosszul vagy tőled, ez a legkevesebb. Jó. Amit csinálnak ezekben a gyárakban. Volt egy barátom, az dolgozott élelmiszergyárban, szóval ő mesélt, hogy ilyenek voltak, hogy el lehet képzelni egy ilyen üveges gombát csomagoló üzem, iszonyatos mennyiségű gomba, kis csaj, hát ugye gyakornok így vitte így a kis üveget lezárva, elejtette a 1/2 kilós gombát. Azonnal ott termett mellette a gyakorlatvezető, és összeszedette vele az üvegszilánkból a gombát, hogy az még jó, azt el lehet adni. És, ilyen, és az üvegszilánkkal együtt berakták egy új üvegbe, mert az fontos, az számít a gyárnak. Mondjuk én is találtam már üvegszilánkot paranyica sajtba, így szépen beletekerve. Egy ilyen villanykörtének a cafatja volt. Jó, hogy nem haragtam rá. Én már találtam már ilyen kisméretű horgot mászom kenyérben. Tehát rárapok is úgy hol akadtam, tehát így... Ja, a rekord az fatalom, egy tornacipőt talált a kenyérbe sütve. Én boldogot találtam. Egeret rendszeresen belesütnek, de az elnézhetőben nem vette észre. De egy tornacipő, jó, nem most volt 70-es években. Én sörös üvegben fogkefét. Nem mondod ezt, nem. Mint a műzlis dobozokban szoktak én mindenfelé járni. De ne ezt sem komolyan mondod. Komolyan mondom. Hülye vagy. Kedves hallgatóink, akkor most pályázatot hirdetünk. Lehet írni nekünk e-mailt, ugye? Majd, hát majd csinálunk valami bombagyáros címet. Kint lesz majd a bombagyár.hu, mire ezt letöltitek, valószínűleg már ki fogom írni az e-mail címet is. Tehát küldjétek be, hogy ki milyen baromságot talált eddig élelmiszerben. A győztes mit kapjon a győztes? Bombagyáros pólót, hát nézd. Nem lesz bombagyáros póló még egy darabig, de bombagyáros kitűzőt, azt küldhetünk. Igen, az kenyeret valami baromsággal benne nem tudjuk. kap valami olyan ajándékot, hogy azt megemlegeti. Küldjetek ilyeneket, mert ez így igen, csak a feszítővas az nem ér, tehát az unalmas. Meg a belesedett tegereket is ismerjük. A reszelőt se, tehát akkor tudom, hogy kint van, tehát most már azt hagyjuk. Még most kint van. De aztán most elvitték a rendőrök. Az nevetség. Arra akartak nyúlni egyébként, hogy kitettük. Azt tudod, a belesedett benne volt, hanem vele volt téve, le volt téve szépen a küszöbre, majd jött az egyik fokabbát, és úgy... Ez mi? Fölkaptam itt? Most, bocsánat, itt arról van szó, hogy amikor én benn voltam a csodabombagyár miatt börtönbe, oda jöttek sokan tüntetni, hogy engem engedje neki. Nem engedtek ki, úgyhogy hoztak nekem egy ilyen kenyérbe egy reszelőt, és ezt lehetették a börtön, ugye a Gyorskocsi utcai rendőr fogdának a kapuja elé. Mire a rendőrök pánikba estek, hogy bazd meg, ez kiszabadul. Fogták, fölkapták, tömeg elkezd üvölteni, hogy nem tudsz a gyereknek enni adni köcsön. Áll, érted, így néz, ilyen a vállapéről lesurogtak a csillagok, és visszahozta, és mi álltunk pont, és az első embernek, akit így látni, és úgy odanyom, tessék! Mi közöm ehhez? Kicsit döbbentem, és akkor ott állt a rendőr, mert ő okos. De ment a szöveg, hogy ellopták a kenyeret, szóval igen, kezdve tehergelni magát, hogy elsápadtak. Szóval megjegyik már ki a rendőröket, mert mostanában művelnek azért jár. Na, sokáig tartott. Az SZDSZ nem támogatja a Honigárda létrehozását. Guszos Péter SZDSZ-es politikus szerint szakmailag is értelmetlen a megújuló hadsereg mellett egy már évekkel ezelőtt is korszerűtlen, területi alapon szerveződő egység életre hívása, és semmi szükség nincs egy politikai ihletésű, bizonytalan státuszú, alternatív rendfenntartó szervre, vagy az eddig jól működő intézmények összevonására. A munkásőrséghez hasonló pártpolitikai alapon felállított félkatonai szervezetek képe sajnos még élénken él a társadalom történelmi emlékezetében. Erre emlékeztető központosít a felelős szervek feladatkörét így úgy átvállaló militáns csoportok létrejöttét a liberálisok a jövőben sem tudják elfogadni, írta Guszos Péter. Az ellenzéki javaslat szerint a Honigárda önkéntesekből álló szervezet lenne, amely hasonlóan a más NATO tagországokban is működő tartalékos védelmi erőkhöz békeidőben polgári katasztrófa védelmi feladatokat látna el. Ez érdekes, mert ugye a Nemzeti Gárdával az a baj, hogy emlékeztet bizonyos csoportokra, amik ilyen nácik voltak. Ez meg úgy jellemzi ez a Guszos, hogy hát ez meg a munkásőrségre emlékeztet. Tehát most így mindegy, hogy milyen gárda, az vagy az, de júj. Pedig pont a kommunistáknak volt ifjú gárdájuk. Így van. Tehát engem meg arra is emlékeztethetne, és azért nem tetszhetne, de az ember az... Tehát az ő történelmi emlékezetük nagyon hiányos lehet, hogyha nekik mindenről ugyanaz jut eszükbe az ő bűnük. Tehát... Igen. Na most egyébként nem tudom, mit magyar, ez a Guszosról ne felejtsük el, hogy mi van a pólójára írva. Igen. Szóval azt mondja, hogy a megújuló hadsereg, hát ez egy elég érdekesen megújuló hadsereg. De ez az eset, szóval ezt alá is húztam, megújuló. Megint megújul, már megint megújul. Hova? Ez 17 éve folyamatosan megújul ez a hadsereg. Hát, egyre kisebb. Tudod, ez mint a, gondolom ez úgy, mint amikor csinálja a Székely ugye a Mestergerendát. Ja, igen, előbb-utóbb már. Mi lesz belőle a vége? De elkúrják is jól. Hát ex-barátom katona, tehát őt mesélt egy-két dolgot, hogy mennyire bírnak, ugye. Hát talán még nem zerek be a laktanyát, talán még lesz itt még státuszom, talán. Hát szóval így nem lehet katonáskodni. De ha már a félkatonai szervezetektől való félelemről van szó, akkor ott a Rebisz. Igen. Akiktől eddig is lehetett félni, most már átfogják valahogy megújul, más nevet kap, igen, megújul. De eddig szóval, a forradalmi rendőri ezred volt. De eddig lehetett. Szóval most hát az meg fél, és azt lehetett, és akkor az meg engem zavar, de az nem... Kölyke. De ez nem, mert én itthon vagyok, tehát fogjam be a pofám. Én egyébként Gusztus Péter létrejött ellen tiltakozom, mert bennem félelmet kelt ez a magas szintű balfasság. De ezt bírom, de tehát ez a mondat, de tényleg ezt jegyezzük meg. A felelősszerek a feladatét így úgy átfelelő militáns csoportok létrejöttét a liberálisok a jövőben sem tudják elfogadni. Miért van az, hogy ebben a politikai érában itt a drága Magyar Honban a liberálisok azok, akik nem tudnak semmit elfogadni. De nálunk a liberális nem fogad el semmit. Az kész. Kiírták, hogy jöjjön az én országom. Tehát ez így, menjél el a te országod. Hát így van. Tehát, így, de tényleg ők azok, akiknek így mindent el kéne, és így tökmerögni a tolerancia, meg buzi felvonás, meg gizé. Nem tudják elfogadni, hogy bármit is el kéne fogadni, ugye? Van nekik egy gárdájuk egyébként, hogy felvonultak mostanság ők is. Tehát ez a rózsaszínes rózsaszín gárda, nem a rózsaszínesek, a rózsaszín gárda. Tehát nekik is van tulajdonképpen egy... Bennem félelmet keltett. Hát én sem szerettem egyébként a hátulról nyomulókat, úgyhogy hát nem azért, mert most én, bocsik, hát a szexuális irányultság olyan, amilyen, én hetero vagyok. Igen, szóval nem tudom... Hát jó undorító vagy. Szóval ez a melegvédő tojáskapkodó az így eltűhetne már, mert ennyi hülyeséget szerintem mi se tudnánk együtt összehordani. Hallottátok most ezt tetejét. Ezt hívjuk meg egy műsorban, Gusztust, komolyan mondom, és így előadásba verjük meg. Akkor lenne értelme, amit mi beszéltünk. Miért van itt az apok rossz, de most érdekes, olyan... hogy az úttörőket még nem vették előadó szempontból. Tényleg van egy úttörő mozgalmunk is, még él. Egyenruhájuk van. Cserkészek! Egyébként van egy cserkészünk. Tisztelegnek ők, és a Jobbik gárdájánál szempont volt az, hogy ők hagyományokat őriznek. Tehát így nem teljesen pontosan, 100%-osan, de feketeinkbe teszik, tehát ilyen tökezen áll. Egyébként... És a úttörők is... Most volt egy cserkész találkozó nemzetközi, a múlt héten, ha jól emlékszem, és ott egyébként ezt mesélt egy magyar cserkész, nagyon fontos volt egyébként a magyarországi cserkészeknél is, de a németeknél még inkább, tehát a német cserkész gyerekek már úgy mentek oda, hogy ugye nem tartozott minket nácinak, meg ilyenek. Ez volt beléjük nevelve, ugye a németeket mai napig úgy tanítják, hogy pont nekünk kell nagy kárpótlást fizetni, mert pont mi... Szóval ez megy a lelkiismeret furdás képítése. Úgy jöttek itt ezek a srácok, valami eszméletlen nevetséges egyenruhában, ugyanis nem engedik a német cserkészeknek, hogy normális egyenruhájuk legyen, nehogy véletlenül valakinek valami rossz jusson eszébe, nem tisztelekhetnek, nincsenek meg a rendes alakzataik, szóval egyszerűen kegyetlen, a magyar cserkészeknek is volt ez a problémájuk, hogy nem igazán lehet azt csinálni, amit akarnak, mert valaki így azt mondja, hogy nekem ez nem tetszik. És ha neki nem tetszik, akkor nem csinálhatom. Az volt, hogy a cserkészeknek ugye hagyományos egyenruhájuk van, amit annak idején még a... Bipi. Micsoda? Még a Bipi tervezte nekik az eredetit. Már a burkalapos, igen, de hogy mondjam, az igazából az angol, vagy a cserkész mozgalom ugye angol gyökerekhez nyúlik vissza, és igazából egyenruhák is kél-afrikai, de az, hogy a hogy mondjam, ezek ilyen eléggé hasonló egyenruhákat hordtak, legfeljebb színek is szabályba, és nemzetközi mozgalom volt, és igazából semmi közük nem volt, se a Levente mozgalomhoz, semmi máshoz nem volt. Tehát ez egy külön valami volt, és nem is politizáltak. Igazából... Ez soha nem, mert mai napig nem politizálnak. Egyébként nagyon sok jobboldali érzelmű van köztük, ez tény. Meg értelmesebbek is. Viszont katonai része is van valamennyire, meg kell tanulniuk, hogy alakzatba... De azért ne higgyük már azt ebben a hülye világban, hogy ha valami katonai az eleve rossz, hát ezt kihitett el, ez nevetséges. Azt szeretnék, hogy legyen, hogy ne legyen összetartás, dividelt impera. Van egy elfogadott tisztelgésük, akkor a szervezettségre utal, ergo ők félkatonai. És mi van, hogyha ki akarnak minket picsázni, mert meglapjuk őket. Igen, ettől fel. Egyébként, igen, szóval ez a fóbia egyébként, ez a fasiszta szervezetről, ha már itt adnak, a család maga egy fasiszta szervezet, hiszen az is az összetartásról szól, az együttes erőről, meg az összes többi. Persze szét is verik, tehát ezzel nincs gond. De azért gondoljuk bele, amikor így ez a nagy antifasiszták meg ilyenek vagyunk, akkor ezzel kell kezdeni, akkor minden antifasiszta egyedül tevékenykedjen, és nem a többivel összefogva, mert ez a fasizmus. Egyébként a másik röhely, hogy 2007-ben néhányan még mindig ott tartanak, hogy úristen, biztos megnyertük a második világháborút? Nincs még egy esetleg a szőnyeg alatt? Úristen! Hogy is mondta a fia anyósa? Te Géza, Biztos meghalt az a Stalin. Szóval most ugye, hát de most egyébként jönnek a, egymás után ezek a műsorok, ilyen National Geographic meg ilyen hasonló szemeteket szoktam én is így nézni, mert ugye TV2 meg RTL klub jó volt az régen. Hát igen. Szóval, hogy mondjam, és ott még csinálnak a műsort róla, hogy a Hitler most az most túlélte a háborút, vagy nem. Tehát most az, hogy mai napig ez a legendákat foglalkoznak, mert érdekes dolgokat kutatnak. A Führer él. Ja, igen, jó, hát, a Leninre szokták mondani, élnek, élni fog, most erre Hitler piszkálják, hogy most meghalt-e egyáltalán. Ma a Blika Elvisről írt, tehát úgy, most párosért van. Igazán állítólag örökké élünk, tehát most akkor erről beszélünk. Tehát, él, na, és akkor az összes ilyen kudevonáció, vagy nem tudom miért. Lehet, hogy Gusztus ezt irigyli tőle. Ja, hogy ez még ilyen. Őróla nem fognak 60 év múlva beszélni. Aha. Hát lehet. Egyébként lehet, hogy kisebb rendőrségi érzés és kasztrációs fóbia. Lehet. Miért nem kasztrálták tényleg, ott nem fél? Lehet, hogy kasztrálták. Hát augusztust? Hát rosszul nyújt oda arra a biaszt. Igen. Hú, szegény, nyúj. És így körömmel, ugye? Egy masszív mód. Meg is masszíroztad neki rendesen. Azóta meg is kérjük meg, hogy nem érhet a tórához. De rossz szegénynek. Megint zsidózzunk, menjünk tovább cigányokra. Nem, az Gusztus osztunk, bocsánat. Még nem cigányozunk. Gusztus, az még zsidónak is gyenge. Igen, most ausztrálozni fogunk. Két ausztrál halála miatt a Novartis kivonta a forgalomból egyik fájdalomcsillapítóját. A TV2 értesülései szerint a Prexis Magyarországon forgalomban maradhat, mivel csak negyed akkora kiszerelésben, csak receptre kapható. Na most én szerintem egy elfogadott dolognak kéne lenni, még akkor is, hogyha nincs ráírva a doboznak a csomagolására, a kis leírásába, hogy 10-20 tablettát egyszerre nem veszünk be semmiből. Tehát a legtöbb gyógyszer még akkor is... De nem. A diszkósok nyugodtan vegyék be a 10-20 hekit egyszerre. Igen, és nyugodtan. Csak a szálban olvod, nem a kezedben. Pontosan ezt a gyógyszert erre használni. Tehát a sör-szeduxen kombinációból ez a szeduxen helyettesíti náluk, ugyanis nagyon nagy a hatóanyag tartalma, és recept nélkül kapnak. Nyugodtan kicsereberélhetik? Hát az nem Magyarország, hogy nem írhatnak föl másik gyógyszer, mint ahogy nálam, csak a legolcsóbbat, úgyhogy hát ők ilyen extrém sportot tűznek. Ott nem receptre ment, állítólag. Kés volt a ilyen... Mit is magyaráztam a műsor előtt, mikor kitaláltuk, hogy milyen poénokat mondjuk majd spontán, akkor beszéltél valami focistáról, aki pont ilyen... Én voltam, ugye Fehér Miklósra emlékszünk, és még van még két ilyen dán focista, akik úgy meghaltak fájdalomcsillapítók miatt, de ők nekik a szívük állt meg, nem a májkárosodásba haltak bele. Hát ott ugye volt egy műsor róla, és meg is interjúvolták ott a csapatorvost, hogy hát ugyan mennyit írt föl. Hát, hogy évi 100-150 darabot, amit ugye állítólag 2,5-3 ezer darab fogyott el egy év alatt, mert ugye a focistáknak úgy adták a meccs után meg előtt, hogyha megfájdult a lába, mert lerúgták, akkor ne szeret, valakulj bele, aztán tömte magában, na most egyszerű földi halandónál valószínűleg nem okozott volna ilyen problémát, csak a nagy terhelésnél mutatták ki, hogy ott okozott ilyen, hát gyakorlatilag az aortát. Jó, most meg. Fölmentettük a... És így az orvos azóta is, hogy... Tehát a gyógyszergyárakat ezzel akkor most fölmentettük azért, tehát ezt ne tegyük ettől függetlenül. Most sajnos nem tudom az úriember nevét, de egyébként meg után fogok nézni, mert erről szeretnék írni egy cikket, de professzor, doktor, nem tudom, minden képesítése van neki, ami létezik. A rendszerváltáskor már 800 ezeret keresett, plusz 2000%-os DK-nép, plusz nem tudom, hogy 200%. Szóval milliókat már a rendszerváltáskor, avonta kutató, gyógyszerkutató volt, és hát ő azért hagyta abban, a töke tele volt azzal, hogy minden védőoltást csinált, minden védőoltást 82%-ban szennyezni kell, 83%-tól letális, tehát belehalsz, azért, hogy mellékhatásai legyenek, amelyre újabb gyógyszereket lehet fölírni. És ő azt mondta, hogy neki ebből így elege van. Ez egyébként nyílt titok, erről könyvek, filmek szóltak, csak itt senki nem veszi komán, hogy ugye ez egy biznisz. Abból te meg akarsz élni. Bejönnek hibák, tehát nem tartom kizártnak, hogy lehet, hogy fájdalomcsillapító volt szar, azért vízből nem szokták, én nem úgy hallottam, hogy ez úgy működik, hogy Jézusom, az veszélyes, vonjuk be, vagy tiltsák be, ott lehet, hogy tényleg ezzel volt valami probléma, be... Ez Ausztrália, nem Ausztria. Ausztrália, az még jobb, ott meg nem tudom. Egyébként én megnéztem a Novartisnak a weboldalt, sőt, ennek a szernek, ennek a, hogy a fenébe hívják, Prexis, na szóval van egy prexis.com, ott meg lehet nézni, hogy mi az információ erről a gyógyszerről a te területeden, hát benne van Ausztrália is. Érdekes módon ott nem írnak erről, hogy be lenne tiltva. Tehát az a jó, vegyed meg, nagyon jó, olyan jó lesz neked, hogy nagyon jó lesz, többet nem fáj semmit. Igaz, hát, az biztos. Az biztos, tehát az jól működő. Minden betegséget legjobban gyújt a sírású, de azért bármilyen gyógyszerről is van szó, észre kell szedni, tehát most még hogyha tudjuk is, hogy leveszőben 100 szemet meghalok, 1 szemtől valószínűleg nem. Minden esetre észre. Nem leszedjünk gyógyszert leginkább. Az a legjobban. Igen, az a gyógyszerevés a legnagyobb átverések egyike. Egy idősebb ember már tényleg fájdalma miatt gyakran kell, hogy szedjen gyógyszer, de nem biztos, hogy marok számra, és nem biztos, hogy ha 2 gyógyszer kéne, akkor jó, ha bevesz 5-öt. Sőt, biztos, hogy nem. Nálunk ez Magyarországon, ez a gyógyszerevés, nem tudom, hogy máshol is így van-e, de azt tudja, hogy nálunk igen. Ez egy teljesen természetes dolog. Bekapok, új, most fáj a fejem, 2 aszpirin, 3. Aszpirin az, hogy nem baj, mert annak nincs, egyrészt nincs mellékhatása, másrészt nem lehet túladagolni. Jó, ez rendben, de hogyha aszpirin beveszi, beveszi a másikat is. Nincs hatása. Az a harmadik. Van egyébként a vért higítja, úgy működik. Igen, a fájfájás is azért enyhíti, mert a véred hígabb lesz. Most biztos, hogy lesz, aki majd beszól nekem, hogy hülyeségeket beszélek, de én ezt szoktam. Szóval hígul a vér, és akkor ugye a szétnyomott érfalak, amit ugye a nagynyomás így a vérnyomás így kitágított, az egy kicsit össze tud húzódni. Jó, rendben, de akkor beszedi azt, gond nélkül az beszedhet mást is. Tehát meg kéne érteni. Tehát az egy gyomornak azért nem biztos, hogy ez így egészséges. Nem, jó, mindegy. Ez olyan dolog, túlbeszéltük. Újabb bronz, illetve vörös rész díszeket vittek el ismeretlen tettesek a hétvégén a szegedi belvárosi temető első világháborús emlékművéről, tájékoztatott a rendőrség. Az ismeretlenek ezúttal egy bronz solymot, valamint egy több mint 4 méter hosszú, 17 cm széles vörös rész szegélyt vittek magukkal, mondta a Tucakov Szilvána, a Csongrád megyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Hát ennyit erről talán. Vagy akarunk még mondani valamit? Mi a szép szó? Ezúttal. Ezúttal? Ezúttal. Mert máskor mást visznek, például egy héttel korábban vittek egy másik sólyom figurát, meg egy vörös részegét még. Madár barátok. Ezúttal. Hát mikor lesz az, hogy akkor, hogyha ezúttal elkapják őket, vezetve abba a hülye emlékműbe, például, és oda nyomott még vakon. Akkor megnézik, hogy ki a faszom, oda viszik családos túli a Duna mellé, és így azt mondják neki, hogy tudsz úszni? Lábak nélkül nem fogsz. Nem fog sikerülni. De most érdekes, hogy rasszizmus volt, mert Peti vagy, és lehet tőle magyar is halok. Szeretnék mondani, most így a lelki szemeim előtt megjelent egy kép. A Dózsa György útnak az egyik kisebb kereszt utcáján, még a Leher út előtt, van egy ilyen, nem is tudom, hogy milyen valami gyártelepes hasonló dolog, kerítés, és mögötte csövek. Igen. A kerítés mögött gyakorlatilag, és olyan 5 méterenként rajta van egy matrica, ami mindenkinek a tútára adja, ékes pirossággal, hogy nem alumínium. De az őket nem érdekli, mert nem tudnak olvasni. Lehet, hogy nem tudnak olvasni, de lehet, erről ellopják egyébként az ilyesmit. Ezt azért mégis egy kicsikét több helyen meg kell próbálni. Nem alumínium, nem réz. Volt, nem, lehet alumínium, lehet réz. Ugye 1500 volton, tök mindegy, hogy most milyen fém ráz. De réz, ráz, ezt tanulják meg. Réz, ráz, piros, tilos, réz, ráz. Tanulni reflex. Egyébként jó kérdés. Rá van írva a felelősség az így már, mert amiért elolvashatták volna most. Egyébként, hogyha a zsidó temetőből lopták volna a menórát, akkor az most már meg is zsidózunk, akkor most akkor a 20-os nem ezzel foglalkozna a nemzeti gárda, hanem trombitálnának a... De most a trombitás részből van. Hú, kérdez, fújjátok az arc, figyeljetek, és eltűnünk kezünkből. Nekem az jut eszembe, van egy repülős barátom, biztos hallgatja is az adást, Pédi repülőtéren csináltak valami nyílt napot, kirakták, hogy na, ez a góbé, ez a fecske, ez az akármi, tyúk, minden, és bejött valami kis rövidgatyás, kis ilyen nemzetiség, így elkezdték kopogtatni a gép oldalt, hogy hát te só, ha ez alumínium! Úgy kivágták a reptéről, hogy az függő. De az már függő. Igen, van egy, volt egy osztálytársam, még általános iskolában. Hát nem akarom kimondani a nevét, mert nehogy megbántsam, de... Miért? Mondd ki legtöbbet. Nem, hát önnáluk azért a per az nem így működik. Tehát náluk a per az ilyen hosszú... Egy főleg kolompár. Nem, de olá. És hát kérdezte mindenki, hogy kinek az apukája mit csinál, meg ízé, meg nem tudom, de vállalkozó, nem tudom, ízé, anyámat, basz, és akkor... neki, kedves Bélánknak. Olá Béláról van szó. Igen, gyakran látom ma is. És várjál, és hát ő mondta, hogy börtönőr. Most a börtön az igaz volt egyébként. Na, vele történt az, hogy hát hogy nem, leesett valami 8 méter magas kábelek közül, mert hogy hát az áram az így azt mondta, hogy anyádba már menjél el. Ő elment, ő leesett, így lába így szilánkos, hogy mondta az orvos Jézusom, hát az is, hogy túlélted az esést, többé nem jársz, hát most már vígan rohan. Hát gond nélkül, érted, neki ez megy. Hát nekem nép is szól. Szerintem már tud. Igen. Már tud mosakodni, nem? Azt azért. Tehát ez valami nem jön helyre. Hiányosság, szóval. Na, most egyébként lehet, hogy kicsit nem mosakszik, olyan büdös, ez áram megkerüli. Hát lehet, hogy arra találják ki. Uh-huh. Volt lett volna még erre. Egyébként gondolkozott már azon a rendőrség, hogy egy ilyen fémfelvásárló helyre egy beállítanak 2-3 civil ruhást? És úgy vágják fejbe őket a gumibottal, hogy október 23-án nagyon jó mennek itt. Tehát ez még kurvára nem jutott az eszükbe. Nem, csak így megnézni, hogy emberek miket visznek oda. Egyébként a Pesti Lacinak volt egy ilyen felvétele még a 90-es években, hogy szépen egy bekamerázta magát, én kis mikrokamerával, fogott egy kresztáblát szétdala, vagy kresztáblát így egybe, és így beállított vele a fémfelvásárlóhoz, hogy hát csókolom, hoztam. És én mindjárt úgy vették el, hogy hát ez kresztábla volt, ez darabolt fölmezni, nagyon látszik. És később visszament a nagy kamerával elmondani, hogy hát ez ugye ez volt, meg minden, és így közölt, hogy maga uram, maga hazudik, közölte vele a fényfölvásárló, aztán nagyon beégett egyébként, mert ez így lement a tévébe. De szóval ugyanez, tehát ez volt, ha jól emlékszem, hogy 96-ban vagy mikor, és ezóta a rendőrségnek nem jutott eszébe, hogy ezt megpróbálja. Tehát ugye nekik van egy ilyen szabály, hogy a rendőr nem követhet el bűncselekményt a bűncselekménynek a leleplezése során. Most már elkövethet egyébként, de ez még csak a maffia ügyekre vonatkozik. Na, október 23-ára. Igen, arra vonatkozik, igen. Igen. Mondjuk ez a maffia ügy is érdekes, mert ugye azt mondják, hogy nem követhet el bűncselekményt, tehát nem ülhet be mondjuk egy piszlicsár egy cigány galeriba, akik mondjuk boltokból lopnak, mert nem lophat el egy csokit, hogy lássák, hogy ő izé. De a maffia az tipikusan egy olyan üzlet, ahol tényleg pici bűncselekményekkel foglalkoznak, ami nem baj, ha a rendőr, a beépített rendőr elköveti. Ott már dumoztam ott a csokit. Na szóval nem jutott eszükbe még ez, hogyha ők a fémfelvásárlók, akkor oda jönnek hozzájuk házhoz. Na. Egyébként csókoltatom az MBH-t, aki hallgatja ezt a műsort, adják tovább az egyenruhát. Nem lehet szükség rendőrnek odaállítására, annyi egy kicsike átfutása vasakon. Név, lakcím, vasat oda akarsz vinni, és akkor mit tudom én egy-két napig vár. Uh-huh. És az emberek, akiknek meg esetleg eltűnt mondjuk bármilyen vasdarab a kertből, vagy kresszábráit esetleg az ajtó mellől. Jó, de... Betelefonál is. Igen, csak általában ezt úgy szokták, hogy amikor leszedik, akkor alaptalanra szétverik nagy kalapáccsal. Egyrészt, másrészt meg ezen besén az adatvédelmi ombudsman, aki hát éppen azt védi, akit marhára nem kéne, tudod, a pedofilt, a cigányt, meg nem tudom, a rabigyilkost. Amúgy hasznos lenne gyűjtögetni a neveket és a lakcímeket így a méhesnél. Fémtolvajok? Hát így kitenni, hogy ők lopnak? Nem, csak így gyűjtögetni, és akkor esetleg, hogyha valami elmondik, akkor meg lehet kérdezni a megfelelő embereket. Majd ez olyan dolog, hogy nem kicsi biznisz ez, mert a haveromnak a... amikor ott lakott Götfelsőn a szomszédja, az egy ilyen cigány volt, aki, hát ő volt ugye a gúré, és ugye ilyen hulladék hasznosítással foglalkozott, és ugye az egyszerű gyalog cigányokat szajtották ugye a cuccokat beszerezni, és ott nála volt az értékesítés, tehát ő szedte össze, aztán gondolom a megfelelő helyeken leadta a cuccot, és kasszált vele rendesen. Tehát gyakorlatilag ez egy kimolt megérhetési bűnözés. Hát ergo, azt most támogatják, tehát az nem probléma. Haladjunk tovább, cigányok. Azt csinálunk először. Nem cigányok. Dehogy nem, folytatjuk jó oldalról a dolgot. Hát pontosabban lesz benne cigány, végre pozitív színben fognak föltenni, vagy a megfelelő módon. Vasárnap este skinheadek támadtak meg romákat a bolgár fővárosban. Akkor hárman sérültek meg, egy ember súlyosan. Tehát visszaütöttek a skinheadeknek. Másnap hétfő éjjel 200 roma gyűlt össze, és ekkor már tömegverekedésé fajult a konfliktus. A rendőrség jelenleg megerősített járőrszolgálattal ellenőrzi a környéket. A hétfő éjjeli tömegverekedés kiváltóka az volt, hogy előző este skinheadek romákat támadtak meg. Akkor hárman sérültek meg, egyikük súlyos állapotban van jelenleg is. Ez érdekes, mert láttam, képeket közöltek ugye a neten, és érdekes, ott a romák tábortűz mellett szorongatva a kis motokat, ilyen vasvillákat, meg hasonlókat, úgy el vannak, hogy köszönjük szépen, dzsemborit tartanak. Nálunk meg ugye nyomják, hogy a ünneplő tömeg az fújrohat csőcselék, hogy barikádot épített. Hát nem probléma, a cigány az építkezik, hát mivel hogy. Talán emlékeztek, 2005-ben volt egy tüntetésünk a cigánybűnözés ellen, amiből persze a média bűnözés szót kivette, tehát cigány ellenes tüntetés lett, de hát egyébként most is ugye a bűnözésről beszélünk alapvetően, csak hát ugye, hogyha a magyarokra lehet azt mondani, hogy alsóbrendű faj, meg ilyenek, és utána még meg is magyarázni, akkor a cigányokra és a zsidókra is lehet ilyet mondani, tehát ugye mi nem vagyunk a kettős mérce hívei. Na szóval, amikor ezt a tüntetést ugye lezavartuk, pontosan ugyanazon a napon volt Szófiában is egy, ugye pont itt, egy hasonló tüntetés, ott is a cigánybűnözés ellen, ugyanis akkor volt ott egy Szögi Lajos esetéhez nagyjából hasonló eset, csak ott szerencsére nem halt meg az idős középiskolai tanár, akit összevertek a cigányok. Akkor ilyen táblákkal vonultak föl, nem azt kínhedek, hanem hogy az emberek Szófiában általában, hogy vigyázat, cigányok, halálos veszély. Halál a cigánygyilkosokra. Hó, vendégünk jön. Hello, mi járod be? Milyen time massage? No, we have time massage. You have time massage? I have no money. És ez így bejön a rádió műsorba. Nem, köszönjük, nem kérünk time massage-t. Igen, ezt most elrontottani. Very nice. No time massage? No time massage. Thank you. Okay. Goodbye. Goodbye. Kedves hallgatók, ezt nem hiszitek el, a műsor közepén beállít, este 10 óra, negyed 11 van, beállít egy szőke, göndörhajú, kisé izzadpólós fiatalember a stúdiónak kinevezett pólóboltba, és megkérdezi, hogy akarunk-e tájmasszást, mert nincs neki pénze. De nem is volt részeg. Ilyen kis cédulát szorongatott, egy ilyen kis papucska volt rajta. Hogy ez most egy himprosti is volt, vagy ez csak nagyon hülye? Vagy az MDH már nem tudott minket rendesen lehallgatni. Gyorsan egy betet, hogy a sarokban lehallgatok észre. De ilyen nem hiszem el. Azért jött, hogy ad nekünk tájmasszást. Hát nem hallok? Igen. Tájmasszás, eljátszottam, hogy tájmasszás, no money. Igen, tehát azt mondta, hogy do you want tájmasszás because I have no money. Meg a because I have az nekem kimaradt. Jó, hát azt nem hallgatta. De nem tudom, a mikrofonban hallatszottam, mert ez ütött. Tehát ilyet kedves nézőink, élő műsorban volt már olyan, hogy a belgrádi tévét kilőtték rakétával adás közben. Volt, aki főbelőtte magát. Volt, aki elájult és meghalt adás közben, de olyan, hogy tájmasszást ajánljon egy himringyó, ilyen heti hetesbe sincs. Na. Tehát várjál, ezt meg kell tapsolni, várjál. Ez kiváló. Megérte eddig hallgatni a műsort. Szerintem egy csomóan már elkapcsoltak, mert sok volt egyszerre. Ez egyszerre meghallgatni. Na várj, még van három hírünk, hogy valamik végül. Az előző hírben valamilyen ilyen furcsaság, tehát nekem kimaradt az, hogy... Ja igen, várj, a felvonulásra tartottunk, tehát Szófiába, úristen, himlindók. Szóval felvonultak ilyen táblák, hogy vigyázzak cigányok, halálos veszély, hát meg le a cigány bűnözőkkel gettóban velük, és nem az volt, pedig ez azért tényleg elég durva, szóval ilyet még itt sem mondunk. Szóval nem az volt, hogy rasszisták, meg izen kiállt a bolgár belügyminiszter, és azt mondta, hogy igen, látjuk a problémát, kezelni fogjuk. És tényleg kezdett, gettó nem lett, de úgy szétcsaptak a cigányok között, hogy azóta is emlékszik. Persze. Hát most megint. És az a Balkán, tegyük hozzá. És tegyük hozzá, hogy látjuk, hogy valahol még legalább a skinheadek így aktívak. Mert én már azt látom, hogy álló. Mondták, hogy állítólag rövidhajú, tehát borotvált emberek voltak, és nem biztos, hogy skinheadek, tehát próbálták finomítani, most tök mindegy. Ott rakott cigány, veri a balhét. Mi meg őket? Hát, ha mi vernénk őket, akkor nem külföldről kellene ilyen híreket hozni a műsorban. Peti, valamit akart? Igen, egy olyan kérdésem. Tehát itt leírják azt, hogy skinheadek támadták meg romákat. Biztos? Nem ez a lényeg. Hárman sérültek meg egy ember súlyosan. Másnap évfőjel 200 roma gyűlt össze, és akkor már tömegverekedésé fajult a konfliktus. Na most számadatok. Első bunyó az úgy nézett ki, hogy három ember megsérült, hányan voltak? Kérdés. A második bunyó... Hát ha az még nem volt tömegverekedés... A második bunyó 200 cigány versus hány skinhead vagy. És tehát a skinheadek azok másnap este még ott voltak a helyszínen ezek szerint. Igen, ott vártak nézelőket. Hát nem, ez nem biztos. Azt nem írta, megverekedésben skinhead is részt vett, 7,5-200 roma gyűlt össze, és tömegverekedés. Köztük, ne vicceljé! Egymást is megosztott. Viszont, hogyha ez megbeszélt volt másnapra, akkor az fair and square, az simán megtörténhetett. És érted, hogy zárva van az udvar, és ez bejött tájmasszás, de hogy? Tehát mi nem tudtunk bejutni. Igen, tehát tudik, hogy egy bérházban vagyunk, és a kapu is zárva van, kulcsra. És ez így Nem tudom, de én most félek hazamenni. Mi indít arra téged, hogy mész a nagykörúton, látsz egy zárt ajtót, kaput. Ezen így betörsz rajta. Ott egy fény, és benyit, nem kopog, semmi. Benyit, hello, do you want Thai massage? És jó, hogy négy ember, akik egy rádióműsort vesznek föl, tehát ez sem várnám. De ezt a döbbenetet, amit, és ő nem lepődött meg, hogy itt ül négy férfi, ilyen kilógnak belőlük ilyen kábele. Yes, we do! És így lehetünk ide a linoleumra, kicsit odébb toljuk a hőprést, meg a jelvénygyártógépet, nem, nem, kicsit ledobjuk, nem mindegy, ilyen járókő. Gondolom, egy bigig neki vetkőzik, és így előszedik is. De olaj nem volt nála, tehát üres kézzel jött. Majd azt a helyben, vagy szárazon csinálja. Tipi-tapi-tacsi-pacsi. Csak feltéve, de meg nem engedve. Tehát így képzeld el, Tomket mondjuk te, hogy egy idegen országban vagy, egy teljesen ismeretlen város. Megpróbálsz a barátokat szerezni. És nincs pénzed. Jó, az a Gizella utcában. Mi lesz az első dolog, amit te el akarsz kezdeni csinálni pénzért? Miért nem mondta volna hand job for free? Vagy? Igen, az első, amit hand job for crack. Ez egy bonyolult, komplex dolog. De most figyeljél hozzá, tehát ezt nem tudjuk. Persze. Jó kérdés, mindig jobb, mintha beállított volna Stuckerra, hogy ide a pénzt, vagy lövök. De nincs pénz, az a baj. De akkor gáz lett volna. Nem úgy, hogy nem úgy, nem mi lövünk, hanem ő akart volna lövni. Te most felajánljuk neki, hogy gyanunk inkább tájmasszást pénz helyett. Lehet, hogy hallgatózik, és mindjárt visszajön, hogy good idea, és hoztam a pisztolyt. Nem kéne. Ja, hú, de megverni. De miért nem vertük meg? De tényleg, mi a bazdmeg, ez egy náta rádió műsor, kurva anyád, Mikhail! Neki! Mondom, mennyi futára volt, hogy bele a fejébe. Nem voltunk megkülni, de bocsánat. Ilyen még nem volt. De első adás, és már kész szétcsúsztunk. És már túléltük a műsoridőt is, de nem baj. Volt, hogy ez podcast, addig csinálunk, amit akarjuk. Le van szarva a műsor. Úgyse történesenk azt a 200 megát, tudod. Nem baj. Na, menjünk tovább, elég a cigányokból. Nagy erőkkel készülnek a tűzoltók augusztus 20-ára. A biztosítási készültség menetrendje évek óta változatlan. Most talán valamivel több tűzoltóval leszünk jelen, mint egy 100 kollégával biztosítjuk a polgárok nyugodt és tűzmentes ünneplését, mondta Bende Péter. Hozzátette, a műrepülő versenyen 5 gépjármű fecskendő és a tűzoltóhajó áll készen a helyszínen az esetleges bevetésre. A tűzoltók a Duna belvárosi szakaszának két oldalán, valamint a Gellért hegyen és környékén várják a feladatokat. A tűzijáték biztosítására összesen 22 tűzoltó gépjárművet vezényel neki, ebből 15 gépjármű fecskendő. Tehát eltelt egy év az előző augusztus 20-a óta, és ennyi idő alatt kifundálták, hogy valószínűleg nem lesznek olyan problémák, mint tavaly, hogyha hoznak tűzoltót. Aki, a tűz az 3 éve volt, amikor fejbelőtték az országházat, az emlékezzünk be, meg a hajó kigyulladt, meg az igen, és volt. Akkor a tűzoltó autókat majd rávezetik szépen a vízre, és akkor azok ott eloltják a hajót. Nem, elmondták, hogy mit nem akarnak, azt mondja, hogy a Szabadság, az Erzsébet híd, az Erzsébet híd jól ég, a Lánchíd, az is jól ég, a Gellért szálló és a Citadella, nehogy kigyulladjon. Minden más nyugodtan. Tehát a Szabadság híd mondjuk föl van állványozva, valamint az országgyűlési tűzoltókkal közösen a parlament védelmére készülnek. Hát, sejtenek valamit. A parlamentnél 1500 rohamrendőr fog állni, nehogy valaki a tűzijáték örve alatt megdöntse a Gyurcsány kormányt. A másik összesen 22 tűzoltó gépjárművet vezényelnek ki, ebből 15 gépjármű fecskendő. Na jó, hát több az létrás, gondolom, vagy ilyesmi. Hát, tehát akkor majd föl lehet mászni a felhőre, és be lehet dugni rajta a kis lukakat, csak parafadugóval, hogy ne essen az eső nagyon. De ők nem az eső miatt vannak, én arra még nincs meg. Alapvetően ők tűzoltók. Tehát így tehát ők tüzet oltanak, de így problémát... Nem, ha nincs eső, én akkor csinálnak a fecskendővel. Értem, ezért a sok fecskendő autó. Aha, de egyébként egy kis kiegészítés, hogy nemrég volt ugye a Magyar Nagydíj, Forma 1, és előtte rendezte egy kis banzájt, és ugye a Besenyei Péter adott a terv, hogy a kiváló műrepülő bajnokunk. Besenyei Péter kirepül a Lánchídnak a alagútból, és ott szépen felhúz, meg ott figurázik, meg ott majd Red Bull a mi ellen, már a Ferrari ellen, akkor valami ló ellen, itt tudom, én színek nyomták a szöveget. Na most a meteorológia figyelmeztetést adott ki, hogy hát előfordulhatnak turbulenciák az adott időben, tehát Besenyei Péter nem repült ki az alagútból. Tehát prevenció, jaj, de jó, mindenki túlélte, röpködött a, hallottam is repülni a gépet, röpködött, de azért a alagútból nem. Dan Sky, kedvenc főpolgármesterünk, azt mondja, hogy a véleménye szerint a tavalyi tűzijáték tragédia nem következett volna be, ha a szervezők a meteorológia jelentése alapján lefújták volna a tűzijátékot. Ja, és ezért akkor alapos vizsgálatot rendelt el. Na most, emlékszünk, hogy mindenki hibás volt, főleg a vihar volt, hogy miért kitörni, mert egyébként a legutolsó kis meteorológus is előszedték, hogy hát de miért nem mondta, mint kiderült, hogy általában mondták, csak a kutya se figyelt oda, a nagy vizsgálat meg az volt, hogy a kiállt ugye a kedvenc szilvásink, és mindenkit náci volt, aki azt merte mondani, hogy ők okoztak, hidásak voltak-e egyáltalán, tehát most az ENSZ ki az, hogy elismerte, tehát így szembeköpte őket, hogy igen, hát elkurtult nem kicsit, hanem nagyon. 3 éve volt a nagy tűz, utána én kimentem, az egyetlen eddig, amikor augusztus 20-ára kimentem oda az embertömegbe, hogy mondom, hát ha valaki meggyul a divin. És akkor mire mész ki másra? Hát a többit az tévében is látod. És akkor szerencsém volt, mert láttam, amikor a cigány olajibolya, a zsidó Geszti Péter lopott számát Magyarországról énekelte. Szóval azért, én ezt egy izraeli haverommal láttam együtt, bocs, ezt majd elmesélem. Tehát ez valami csodálatos volt, és akkor mindenki tudod így, mi 100 milliárd forint, vagy 100 millió, és ott durran és színes. Meg így nem azt nézte, mindenki nézett föl, és akkor lenézek így a hídra, nem tudom melyik volt, és ég. De nézem, az meg ég a híd, de állnak mellett a tűzoltók. Mondom, ez poén. Tűzoltók meg így állnak, néznek fel, 400 millió forint, de jó. Itt a tűzi játék ünnepe augusztus 20-a, mi más. És akkor néznek fel, és mondom, ezek terjed a tűz. De már így komoly ránk csóvák voltak, mert az egyik tűzoltónak így megtörkölődött így a haj, így megfordul, bazd meg! És elkezd egyedül oltani, a többi tűzoltó meg nézett föl, hogy néz milyen szép. Szóval bele kell jönni 100 millió forint, és így bele kellett jönni. Elmulasszat, tehát hogyha nem néz oda, akkor hiába dobták ki az ablakon a 100 millió forintot. Ez igaz, akkor az ő részét már... Ez így van, ezeket korrekt. Ő része pocsékba ment. Így van. Egyébként az a tűzijátékon én egy nagyon jó helyen voltam, ugyanis én a Margit hídnak a Margit szigeti erkélyén álltam, tehát a legtökéletesebb helyen. Premier Plánból néztem, hogy az uszály kigyulladott a Dunán. Szerencsétlenkedik össze-vissza a sodrásba, abból elszabadultak a rakéták. De frankon bement a tömegbe a rakéta onnan. Egy megpattant az országház kupoláján, azt láttam, az is látványos, már akkor néztük, hogy ez vicces lesz. Tehát egy frankon bement a tömegbe, és valami 2 méterrel a tömeg fölött robbant föl. Utána lementünk megnézni, hogy van-e valami tunkolnivaló, akkor ott álltak ilyen fekete öltönyös emberkék, így a fülükbe dugóval, és így ilyen kerítést már felállítottak, hogy itt nem lehet bemenni, nincs semmi látnivaló. Aha. Így ezzel, hogy miért mindjárt ezek, na mindegy. És nem vittek esernyőt biztos, hogy nem tojás esett az égből. Tehát persze, akkor volt egy ilyen terv, ezt bejelentették, ez kiment már a köztudatból, mert annyira nem is volt benne, akkor bejelentettek egy ilyet, hogy egy olyan rakéta lesz majd a főszenzáció, ami 1,5 kilométer magasan egy 500 méteres tűzgömbbe fog szétrobbanni. Taktikai atombombának hívják. Ez éget le a hajón. Tehát, hogy idézem a Népszava egyik újságíróját, akit most kereltem be, Magyarország megmenekült egy borzalmas pokolgépes merénylettől. Egyébként egy hasonlót akartak egy jó pár évet csinálni Amerikában, mert ott szeretnek ilyenekkel szórakozni, hogy szintén ilyen fölmegyünk jó magas, és jónak durranunk át, valami 7 lépcsős. Hát úgy csinálták volna, hogy ez ilyen 7-et durran a levegőbe, 7 lépcsős rakéta lett volna. Hát az indítás pillanatában úgy, ahogy van, eldurrant az egész. Egy ilyen 30 méter átmérő, 10 méter még kráter maradt a helyén, úgyhogy ez volt a világ legmélyebb tűzijátéka. Várj, ezt a magyarok is megcsinálták pont ebbe az évben, volt egy másik tűz. Van, hát a nagy rakétákat ilyen kartoncsőből indítják, kartoncső lerak, abban van a cucc, begyújt, elrepül. Kartoncső utána megy a kukába. Na most kitalálta az okos, hogy spórolni kell, mert 100 millió sok pénz, használjuk fel újra, amit kurvára nem lehetne. Na de ráadásul ezeket a rakétákat úgy helyezték, hogy lusták voltak lerakni, hogy Budai utcán megállt egy ifa, annak a platóján volt rajta, meggyújtották, azt elsétáltak. Na mit csinált, ugye, mert rakéta elf tetszik tudni, 6. osztály fizika, ez nem csak fölfelé indult el, hanem lefelé is. Szépen átütötte, ez nem egy, hanem több ilyen papírcső, kőkemény kartont el kell elképzelni. Keresztül ment szépen az ifának a platóján, beágyazódott az aszfaltba, beleolvadt, és ott izzott az egész. Na most ez ilyen, egy teherautó rakomány robbanó anyagot kell elképzelni, mindenki futott, mint a hülye, tűzoltók meg így néztek, hogy oda menjünk, vagy nem menjünk oda. Mi ég ott? Nem tudjuk. Mivel lehet oltani? Nem tudjuk. A végén, ha jól tudom, száraz éggel adtak neki, az jó volt. De szó szerint életüket kockáztatták a tűzoltók, mert az berobban, akkor vége az utcának. És ha ők nem csinálják, akkor tényleg vége az utcának. Egyébként jó kérdés az, hogy oda tesznek egy teherautót egy ilyen reaktív hajtású cucc alá, ami, hát akárhogy is nézzük, azért van egy kis rugózása. Most valami rakéta egyik oldalt lenyomja a platót, akkor a következő rakéta a másik oldalon az nem fölfele indul, hanem kicsit szögbe. Ez a hajón sikerült. Hát az így, igen, szóval... Bár az már égett magától. Hát, szóval nem értem ezek. Ilyenkor szoktam azt, hogy gyakorlatilag van elvileg oktatásunk. De senki nem tanulja meg anyagot, és nem is használ, nem is gondolkodnak el rajta, hogy igen, az fizika. Figyelj, a dolgozat írásra kell az anyag, utána nem, tehát ott nincs haszna. Menjünk tovább, nem már. Igen. 10 percet túlépjük a műsoridőt. Nem baj, 2 órás műsor. Pedig csak 10 percet. Ja, két órás műsor lesz, hát is. Hát nem csak a gyors orvosi beavatkozás mentette meg az életét egy fiatal férfinak a szigeten. A fiút és barátját feltehetően biztonsági őrként dolgozó támadók verték eszméletre még szombaton. A harmadik kerületi rendőrkapitányság súlyos testi sértés miatt indított eljárást, a tanúkat már meghallgatták. A biztonsági őrök nem a Sziget Fesztivált biztosító cégnek dolgoztak, civilként tartózkodtak a szigeten, mondta el a fesztivál sajtófőnöke Vető Viktória. Mint mondta, a férfiakat a ruházatuk alapján nézték biztonsági őrnek az áldozatok. Fekete? Náci. Tudunk most egyet röhögni? Na, hogy ne tudnám, miért parancsolsz ilyen sima röhögés, vagy kiröhögjük őket? Kiröhögjük őket. Kiröhögjük, kérlek. Egyébként a kiröhögés azért jár, mert ugye a rendőrség még nyomoz, hogy ki a franc rúgta szájba ezt a szerencsétlen gyereket, mert egyébként egy forgorúgással rúgták álkapcson, hogy majdnem a saját cuccaiba. De csak ennyi volt? Ja, hát a másik Norris volt. De lehet. De nem, egyébként ez nem vicces, mert hogyha tényleg így eszméletlenre és érteszi, akkor nagyon kaptak. Hát tehát ez alapvetően ez nem vicces, mondjuk lehetett egy szerencsés rúgás, vagy ügyes is. Ez nem vicces. Hát nem ügyes, gondolom azért egy... De nem értem, de annyira jól nem tudni, mi volt így az összeveszés témája, hogy most én szarok az utca közepére, vagy miért akart megverni az inkálos, miért akart engem megverni egyszer egy szigeten? Volt egy ilyen történet, itt voltak a szigeten. Nagyon rég, tehát ez egy 2002 körül. Nem kimentünk Guanoép koncertre, mert de jó, és akkor láttam a világ legnagyobb szokor rádióját. Alias nagy színpad hangosítás, egy darab monónak hangzó, valami recseget, ropogott, kidőltek tőle a fák, baromi hangos volt, és nagyon szar, haza is mentünk róla. De mindig mentünk kifelé, és egy ilyen fémkapunk kellett kifelé átmenni, ott álltak mellette ezek az orkok, és így mondtam, hogy nézd már, ez egy sziréna, ilyen hülye gyerek voltam, de erre utánam rohantak öten, hogy én miért utánzom a szirénát, hogy ők most itt zavarom az ő munkájukat, és azon a haverjának mondtam, hogy tűnjetek el innen, és elkezdtek engem húzni így a bokor felé. Azt mondom, a kurva anyádat rángosat, haverjaim meg nem mentek el, úgyhogy nem tudtak megverni, de ő nekik ennyi elég a szigeten, hogy belekössenek az emberbe. És az az érdekes, ez a Vető Viktória, hát ez egy hazudik egész egyszerűen, köszönöm szépen, beperelhet, ugyanis amíg a rendőrség nem tudja, hogy kik követték el ezt, és senki nem tudja, hogy kik követték ezt, akkor ő milyen alapon állapítja meg kapásból, hogy ezek nem a Sziget biztonsági őrei voltak. Meg ugye egyáltalán. És ugye emlékszünk arra, amikor az inkálósok a Citadella diszkóba egy egyetemistát úgy megvertek, hogy azóta is tolószékbe van? Biztos ő is nagyon csúnyát mondott. Kihúzta a gyufát, ugye? Okosan mondott. Kereste a bajt. Zárójel, az inkár izraeli. Így van. Hát székhelyű, zárójel bezárva. Nem csak ide tettem mellé, mint kis aj, kis bombon. Azt jelenti a nevük ében, hogy biztos vonal. Biztos vonal. Hát az ilyen, vonal. Ők például, ugye tudtom, hogy fel vannak elég látva eszközzel, tehát felfegyverzett magáhadsereg. Tehát... Igen, csak az a gond, nem az a gond, tehát egy biztonsági szolgálat. Szirénázhatnak ilyet. Szirénával fekete ruhás motorral szirénával. Mehetnek. Nem, hát a Kressz szerint ugye szirénát, tehát pontosabban ilyen változó hangot, csak a rendőrség, tűzoltók mentő. Persze, meg ő. Nekik lehet. Hát meg ugye most már az elektromos művek, meg a gázművek, de még az is érthető. Nem az az érdekes, hanem itt van ez a magáhadsereg. Most lehet mondani, hogy ez túlzás, mert hát ez egy biztonsági cég, hát persze, hogy van egyenruhájuk, meg fegyverük, hát ezzel dolgoznak. Nem is ezzel van a baj, hanem azzal, hogy ezek után, miután leteszik a fegyvert, kimennek a szigetre, és szétrugdossák az embereknek az arcát, mert nem tetszik. Igen, és lehet ezzel jönni, hogy jó, de hát hogy az inkalnál nem mindenki ilyen, nem, de mégis mindig az inkallal vannak ilyen gondok. Igen, ők félre nem kettő. Másokkal, olyan van, hogy a Tesco-ba belét köt a biztonsági őr, hogy mutasd meg a táskádat, és bunkó. Ne, azt mondja, hogy azért nem azt mondta, hogy jó napot, hanem azt, hogy hő. Ilyen van, mert azért biztonsági őrök szakmája azért már elnézést a jobbaktól, de nem arról szól, hogy a legigényesebb embereket veszik föl. De mondom ezt, hogy rendszeresen van az inkáról ilyen hír, hogy ezt agyonverték, azt összeverték, itt azért meggyilkoltak valakit, olyan még nem volt mondjuk. Hát nem el kell gondolkozni azon, hogy kitől kell félni ebbe az országban. Igen, és a Gusztus Fettit most nem kezdett el hisztériázni. A Gusztus kéne egyszer jó szájba rúgni az inkának. Akkor szólnám, hogy csak egy sört kérek. Nem iszom sört, de erre innen. Na, lapozzunk egyet. Hát itt nem. Azt tartom érdekesnek, csak ilyen kis elmélekedés, hogy bármikor, bármilyen létesítménynek vagy rendezvénynek a területén valakit atrocitásért a biztonsági őrök részéről, akkor az záros határidőn belül bejelentik, hogy kiderült, hogy azok nem az ott biztosító biztonsági őrök voltak. Ez csak akkor, ha az inkább biztosított. Máskor is nagyon-nagyon sokszor. Tehát volt már olyan, hogy bankban valakit rablónak néztek, mert nem tudom miért. Aha, hát átlag Jóska bemegy, meg kell neki egy kis pénz a számláról, és hát elverték, mint a répán. Saját számlájáról akarta, vagy milyen kártyával ment, vagy pisztolja? Mert hogyha pisztolja... Ilyen is, hogy ez egy nyugdíjas kihajtottak a metróval, de úgyhogy a taknyán csúszott, az annyi volt a baj, hogy nem a legújabb divat szerint öltözött. Azt hitték hajléktalan, de nem is nézett ki annak, tehát tényleg nem volt egy Dior szalomból előlépett csoda manöken, ez tény, egy szerencsétlen csúri nyugdíjas volt, úgy megverték, mint a rongyot. Mondjuk ott ki is rúgták a francba azt a két biztonsági őrt. Tehát az előtte még bejelentették, hogy ezek nem a biztonsági őreink. Bejelentették be a metró biztonsági, akkor én akkor találkoztam, amikor géppisztolyra sétáltam, és simán bementem közöttük a metróba. Meg ki is jó, hát nekem van egy nem nagy darab ember, akinek a metró biztonsági kigáncsoltam, mert ő tovább ment menni. Egyébként nyugdíjas igazolványa van, 10 éves a srác, árva, és neki az jár, és így nem tetszett. Hogy jó, mi most azt hiszed, hogy őző, hogy neki nyugdíjas igazolvány, ezért kigáncsolta, de visszakérdezte, hogy akkor lebaszott neki. De a félfej alacsonyan bizé, hogy ez így legurult. Igen, és így elfeküdt. És akkor, mi? Oké, hello, visszát, és elment. És ugye a metró biztonsági az körülbelül annyit egyszer, amikor a zöld pártnak matricázgattunk, odaent a 12-13-eshez már azok segítettek, nem tudom mi a fenének, azokat fogta, elkapta, ezért kivitte, én meg ott állok, igen, nem lehet oda jönni. Voltál, igen, na. Már nagy voltam. Na, folytassuk. A New York-i rendőrség letartóztatott egy 13 éves kislányt, amiért az iskolában a padra férkált. A rendőröket a Diker Heights középiskola igazgatója hívta ki, miután Chelsea Frazert tetten érték. Frazert osztálytársai előtt bilincselték meg, majd előállították. Rongálás és firkálás alapos gyanúja miatt indult ellen eljárás. De ha a többi diák fegyvert visz az iskolába, megveri, kirabolja, meg kell védeni magát Chelsea Frazertől. Igazuk van, keményen kell lesújtani már a kezdetén, a leendő bűnözőket. Szóval csirájukra kell elfojtani a tegereket. Én belelőttem volna a Dunába. Persze, korrekt. Ezt így kell csinálnunk. Nem jó, ott New Yorkban nem jó van Duna. Ott van tenger. Na van, ott volt a dövölben. Ne, hozzák ide. Egyébként itt van grafitiseket, mikor fogják így. Igen, csirájában folytják el a grafitiseket. Annyi jön le ebből, ugye Rudolfo Giulianinak köszönhetően New Yorkban van egy ilyen, hogy a falfirkálás bűncselekmény. Tehát azért elvisz a rendőr. Jó, nem öl meg, mert azért annyira nem súlyos, de nem úgy van, mint itt, hogy jaj, hát mit húzzunk rá, ha még csak 14 évet. Mondjuk azért ez meg a lónak a másik oldala, tehát jó, hát persze. Ez az Amerika. Tehát a mi kezdetvezetőnk azt szeretné bevezetni, hogyha mondjuk nektek a kis házatoknak a falára, vagy esetleg a kerítésre építiznek, akkor téged fognak megbüntetni, titeket fognak megbüntetni, mert hogy az a ti felelősségetek lett volna, hogy levegyétek onnan. Ki ez a marha? Ez a Gyurcsány eztás. A Gyurcsány? Igen. Ezen nem hallottam, mikor jelentette ezt? Nem tudom pontosan, hogy ő jelentette be, de hát a pártunk és kormányunk az így ővel van képviselő. Van ilyen ötletei. Jó, hát neki... valamelyik közeli jó barátjának volt a kitalálmánya. Nekik volt az ötletük az is, hogy úgy lehet csökkenteni Budapesten a smogot meg a jármű terheltséget, hogy a budapesti főútvonalakon útdíjat szedünk. Tehát így rámész az autóval a nagykerútra, és fizetők kap. Üstadó. Hát ez egy ilyen. Persze. De most ez olyan dolog, hogy... De M0-ás nem építünk. Na mindegy, ez már korábbi téma. Egyébként érdekes, hogy azok az ottani nyugati rendőrök egyre ráérnek a 13-as csajokat, bilincselnek. Jó, mondjuk tegyük hozzá, ez az ország, ahol volt egy ilyen történet, hogy egy óvodába egy kis rác, ugye jött érte az anyja, odaszaladt a kis barátnője, ő is 3 éves, adott neki egy puszit búcsúzóul. Meglátta a kislány anyja, följelentette a gyereket szexuális zaklatásért. De persze kirögték a bíróságon, nem arról van szó. Ez már nem vicces, amikor bilincsbe viszik el a gyerekeket. Oda menni hozzá, tehát én is firkáltam a padra, csak az úgy nézett, hogy kaptam egy akkora sallert apámtól, hogy lefejeltem körülbelül, aztán meg kellett csinálni az asztalt, meg lemosni. Ez érdekes, mert volt egy hivatali dolgozó, Amerikában élt egy odarabig a srác, az úgy érdekesen vannak azok szocializálva, mert a kis mókás kis hangos vihorászásunk meg hülyeskedésünk kapcsán a srác az így meredt szemekkel nézett bennünket, hogy most ő hívja a biztonságiakat, hogy most itt valami balhé van. Néztünk rám is bután, hogy hát nyugi, nincsen probléma, kicsit most jól érezzük magunkat, és mindenki viháncol. Ennyi. Egyébként, hogy tetszik, a palfirkálás a New Yorkban ilyen underground művészet lesz, tehát ilyen földalatti mozgalom lesz egyébként. Lehet, hogy rácsaptak nálunk egy-két ilyen kreatív elme, hogy ez így... Gondolj, mert ki ez a baromállat igazgató, aki bevisznek hozzá egy kisgyereket, hogy fizikált a padra. Hívjuk rendőr! Rendőrséget! Hívjuk rendőr, uram is! Várjál, fölveszi a rendőr, hogy yes, New York Department, ez a jó, what the fuck? És akkor mondja, hogy hát ez a graffiti on table, meg mit tudom én, és még egy oké, sziréna, a kurva anyád, és jönnek, visszük. És nem is az, hogy itt kiviszik a gyereket a teremből, megijeszték, mert azt meg megértem. Meg gondolom, az úgy nézett ki, hogy elvitték a gyereket az igazgatóhoz, és ugye mondták, hogy ez van. Na most ezek után ugye itt azt írják, hogy a gyerekek előtt bilincselték meg, tehát ezt visszavitték, hogy itten példa lesz statuálva. Nem, megjárták, hogy graffiti, és hívták a rendőrséget, ott berontottak, megfektették. Tetten érték, tetten érték. Pontosan, pontosan, a legfontosabb. Hát minél az megérte, hogy meg akarták ijeszteni, bár azt értem én rendőrrel kell, mert hol vannak hát a szüleik. Körülbelül, mert másik de... A szülők egyébként benne van a hírben ez is, hogy valami 8 órán keresztül ültek a rendőrség folyosóján, mert nem engedték be a gyerekhez őket. Vallatták a gyereket hát a nevénzőjében. A másik pedig az, hogy megkérdezték az igazgatót, hogy miért pont őt, és miért pont őt rongálása, és ő azt mondta erre, hogy kiemelte őt egy társaságból, mert olyan ember, olyan gyerekekkel barátkozott, akik falra ragasztott matricákra tegelgettek. Tehát így ők oda rongáltak a matricára, ami ott van a falon, ami valószínűleg ők ragasztottak föl, erről nem szól a fáma. Na, és akkor azt a falat. Kiemelték ezek közül, és akkor őt vigyük el, és például... Korán kell tenni ugye ezek ellen a dolgok ellen. Veszélyesek. De úgy érted rábökik, hogy na, nincs rajta sapka, többi volt, na azt visszük. Mennyit tudunk ilyen hírekről, tehát tök jelentéktelen hírekről. Ez jelentéktelen, mert van egy érzés egyébként, hogy egy kicsit ilyen magyarországi... Elveszett a Windsori kastély macskája, na. Na, már egy kicsit nervös, hogyha így ha kicsit a színesítjük a magyarországi viszonyokkal ezt a hírt, akkor lehet, hogy egy ilyen egyszerű szívet rajzolt a padra, csak mivel nem írt, nem a kacsarkában, nem... Azt hittem, hogy oké? Okay? Oké. Okay. Lehet, hogy szívesét is rajzolt köré például, és akkor nem karikás 18-as nem faragott a padba. Oké, hogy Dávid mindjárt. Lehet, hogy lecsukadta mondván, hogy ez így most... Utolsó hírünk jön, tehát gyakorlatilag a legérdektelenebb. Mindjárt vége a podcastnak. Így van. Még ilyen levezetésképpen, nem semmi. Nem, ez azért, hogy a végén ne legyen vicces, tehát hogy rossz érzésre bucsunk. Igen, tehát hogy erre mit fogunk mondani? Ezzel nem tudunk zsidózni, meg cigányozni. Tudom. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj megszólalnom. Hamarosan újabb bevásárlóközpontot avatnak Székelyudvar helyen. A Spár, a Merkur áruházak után az egykori fafeldolgozó telep helyén a német érdekeltségű Kaufland építi Hargita megye legnagyobb szupermarketjét. Az átadási határidőt novemberre tervezték, de a munkálatok jelenlegi állása szerint az sem kizárt, hogy már szeptember közepén megnyitja kapuit a több mint 4000 négyzetméternyi kereskedelmi felülettel rendelkező áruház. Hát, biztos zsidó? Szerintem... Kaufland? Egyébként, de csak annyit tényleg, ez nagyon érdekes, hogy, hogy a korábbi, tehát novemberre tervezték, de már szeptember közepén megnyitja. Volt már nálunk ilyen? Hogyne? Western City Center, emlékszem, amikor megnyitották, még betonoztak benne, de már engedték be a birkákat, hogy vásárolj, vásárolj, rád dől, de vásárolj! És még ott kellett kerülgetni, hogy a kábelek lógtak, meg minden, meg vigyázz ne, hogy átesél a malterem. Azóta átvették ott az uralmat a cigányok. Na az persze, hát jaj, volt ez a történet, mikor ott talált bérgyilkost egyszer egy nő, de ezt majd következő adásban mesélem el. Egészen érdekes, hogy a Jenkiknél most hát így elkezdett megjelenni egy ilyen áruház lánc, és van egy olyan érdekes tulajdonság, hogy azon a környéken, ahol megjelenik a kis boltjuk, ott tulajdonképpen eljuppisodnak az emberek. Tehát egy kicsiket így fellendül az életszínvonal, kicsiket így visszábszorul a bűnözgetés. Tehát így ilyen mi van a kajában? Dioxin? Hát nem tudom. Nem kaja, tehát olyan a hely kb, mint a Tecskó, tehát ilyen fajta dolog, és vannak ilyen elgengszteresedett területek, ahol külön kérik a céget, hogy légy szíves, rakjatok ide is egyet. Lehet, hogy ilyen átnevelő sugarakkal így buzizzák a velőket. Nem tudom, mert nálunk a tesztok jönjük. Jenny, tedd le a pisztolyt! Ne lopjál! Mit tudom, hogy... és kimegy a semmi. Lehet egyébként, hogy ott is próbálkoznak, csak ott is valami inkább jellegű a biztonsági őrség, és lecsapták ezeket a mindenféle gengszereket. Ezt sose tudjuk meg, de Székelyudvar helyen szerintem nem pont ezért építenek. Székelyudvar helyen, ami nagyon-nagyon messzi, és gondoljunk bele, ott ilyen sáros utakat vizionálok, ahol még ökrös szekérrel járnak, ugye, és még az életben nem láttak pénzt, úgyhogy hirtelen, hogy leesik nekik oda a Kaufland, és nesze Székely, vásárolj. Szerintetek a székelyek azok annyira el vannak maradva, hogy még nem láttak ilyet. Tehát ez hír. És kurva nagy hír, hogy Hargita megye legnagyobb szupermarketje. Lehet benne kapni magyar szekeret? Lehet benne kapni magyar ökrös szekeret? Szekeret biztos ökröt szerintem nem árulnak. Legfeljebb a bontott áruosztályon csak össze kell rakni. Ne, vagy pedig olcsóbb a széna, tehát ott olcsóbb lehet tankolni nálunk a Tesco-nál. Nézd, van ez az áru, ez Merkur. Hát nálunk is volt annak idején, hát ilyen akciós trabant vagy valami. Ez nem az a Merkur szerintem. Nem, de... Szóval mondom, de szóval ez a durva, hogy a médiában úgy foglalkoznak ezzel, mint hogy bocsánat, mint egy fura emberek ott. Fura emberek, és most kaptak egy ilyen civilizációt. Széke az olyan magyaros dolog, és benne akkor vannak fönn van a hegyen, de ilyen biztos ilyen bőgatyában van, meg a csúlyogtat, meg még még. És akkor ennyi a határon túl hír. Azt a csúlyogtatott, de így képzeljük el, meg még mindig ott a keleti Kárpátokban várja az oroszokat. Kik azok a székelyek? Kapnak bevásárlóközpontot a németektől. A környékbeli öreg és veszélyesnek nyilvánított nyárfákat kivágták, most hirtelen veszélyesek lettek. Elnézést, a Kaufmann volt veszély. X idő alatt így a belsőjük teljesen elrohadt, és az összes veszély. De miért most jöttek rá, hogy elrohadt? Jó, mindig vágják ki, semmi ki. Volt. Hát, rájöttek, hogy ez veszélyes. Ki a székelyek úgyban volt. Tehát a székelyek azok mindenféle fa templomot meg ilyet csinálnak belőle. Ez nyárfából, de nem nyárfából, de hát, ha ki tudja azt. Nyárfából fogpiszkálót ott csinálni. Ó, tényleg. Az sem, mert nincs közepe. Jó van. Mi a fogpiszkálón, de hogy nem a nyárfának. Ne középen üveges fogpiszkáló, székely találmány. Jézus. De csak nem akkor a nyárfa, és ekkora luk van. De hát a medvének is ki tudod piszkálni a fogát. A medve az bemegy ide vajon? A medve? Miért ott van medve? Valami. A medve nem játék. Várj egy picit, Márton egy ilyen filmecskét a biztonsági kamera rögzítette, amikor a szarvas beszaladt az áruházba. Eladták gyorsan. Nem ez vásárolni, de szerintem akkora taknyolta a csúszós padlón, hihetetlen volt. Persze biztos Mikulás volt, és látta, hogy a gazdi ott osztogatja. És oda szaladt hozzá. Nem, rendes szarvas volt, nem rén szarvas. Kérdez, hogyha vadászboltba szaladt be. Hú, anyádat! Ez durva. Hát, mi készül? Igen. Ez csak annyit látsz, mint az ebben a ramasz az agy és a füstölgép puskacsőbe a vége jelenet, tudod? És az ablak így robban ki. Na. A Székelyudvarhelynek gratulálunk a bevásárló központjához. Felgő környék, hát az egy prosperáló környék lesz most ezek. Szerintem akkor ennyi volt a bombagyár első adása. Hogy mennyire sikeres, azt igazából nem is lehet egyébként lemérni. Hogyha valaki meghallgatta így a végét, és nem csak ideteket, hanem végighallgatta, az írja már nekünk egy e-mailt. Küldje be azt a jelszót, talán egy jelszót, van rá másfél percünk, hogy mit küldjön be, mi legyen ez a jelszó. Lesz a műsornak természetesen egy e-mail címe, mondom, ahonnan lesz letöltötted, ott már ki van írva, itt most mikor ezt magyarázom, akkor még nem tudom. Legyen mondjuk... Lilára lakkozott öntött vas homály tizedelő. Tehát meg ez egy jó. Valaki. Lilára lakkozott, öntött vas, homály tizedelő. Így igaz. Ezt küldjétek be nekünk, és akkor tudjuk, hogy elolvastátok, vagy meghallgattátok, hogy mit kell csinálni egy MP3-mal. És Logadmin, van egy percet lekeverni a műsort. Kíváncsi vagyok, hogy 8 egy egész perc. Logadminnak van, tehát most van egy percet. Mondjál valamit a végére. Nagyon örülünk, hogy velünk tartottak. Jövő héten, hetente jövünk? Igen. Hetente, akkor jövő héten újra leszünk, már egy kicsit megváltozott struktúrával néhány. Igen, akkor egy drogdealer fog benézni. Igen, akkor más nézve lesz új tag, van, aki elmegy, írjátok meg, hogy milyen volt. Ez a kurva jó, mert mi jól éreztük magunkat, és ez a lényeg. Maximálisan. Figyelj, amíg milyen jó erő, adjatok pénzt. Ja, igen, pénzt. És vegyetek pólót. És ne a bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljunk fel a mikrofon. Szebb jövőt!